Açık Gazete. Kainat, bugün 7 Kasım Perşembe, yıl 2019, ay 11, gün 311, Hızır 186, 1441 Hicri Rebiülevvel 10, 1435 Rumi Ekim 25, 70. Dünya Şehircilik Kuruluş Günü, Fırtına. Günün sözü: kinimiz çok şiddetli olduğunda bizi kin beslediğimiz kişilerden daha çok alçaltır. La Rochefoucauld. Günün tarihi: 127 yıl önce bugün 7 Kasım 1892'de İstanbul'da Darülceze'nin temelleri atıldı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Rüyalar, rüyalar, rüyalar. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra bendiniz, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek veriyorlar. Günaydın efendim. Günaydın. Evet, açılışımızı Emel Sayın'ın Rüyalar Gerçek Olsa adlı parçasıyla yaptık. Onun söylediği, yani bestesi kendisine ait değil. Rüyalardan bahsedecek Eduardo Galeano, onun için çaldık. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Kasım. Rüyalar. 1619'da henüz çok genç yaştaki René Descartes tek bir gecede bir sürü rüya gördü. Anlattığına göre ilk rüyada çarpık çurpuk yürüyor ve onu şiddetli bir biçimde okul ya da kiliseye doğru iten rüzgarla cebelleşmekten bir türlü doğrulamıyormuş. İkinci rüyada bir yıldırım onu yataktan çekip alıyor ve odanın içi ortalığı gündüz gibi aydınlatan kıvılcımlarla doluyormuş. Üçüncü rüyadaysa yaşamda izleyecek bir yol bulmak için bir ansiklopedi açıyor ama o aradığı sayfalar, tam o sayfalar ansiklopedide eksik çıkıyormuş. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne geçmeden önce saatli marif takviminde olmayan ama Doğa Defteri 2019'da olan bir mevsimden bahsedelim. Bir fırtınadan, mevsim olayından. 7 Kasım'da Doğa Defteri 2019'da Deniz Gezgin'in derlemesinde şöyle yazıyor. Kasım fırtınası. Geleneksel doğa takviminde yıl mevsimsel olarak ikiye bölündüğünde 6 Mayıs'tan 8 Kasım'a kadar Hıdır ya da Hızır denen yeşer günleri, yani yaz, 8 Kasım'dan yine 6 Mayıs'a kadarsa Kasım adlı bölen günleri yaşanır. Bu mevsimsel geçiş yeşer günlerini sonlandıran fırtınayla gerçekleşir. Sonbaharda meşe palamudu bolsa Kasım günlerinin de soğuğu bol olacak demektir. Evet, böyle bir fırtınadan da bahsedebiliriz, Kasım fırtınasından. Meteoroloji nasıl veriyor bilmiyorum ama bunu belirtelim. Ve şimdi tarihte bugüne kısaca göz atalım. Şimdi 1917'de bugün Ekim Devrimi, Bolşevikler Rusya'da iktidarı ele geçirdiler. Bunu 100. yıl dönümünde 2017'de etraflıca değerlendirme fırsatı da bulmuştuk zaten. 1963'te bugün ilk yasal grev Bursa'da başlamış Türkiye'de. Bursa Belediyesi ta 1963'e kadar da grevlerin yasal olmadığını belirtelim. Bursa Belediyesi otobüs işletmesinde çalışan 222 işçinin greve çıktığı ve işçilerin Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası'na üye oldukları belirtiliyor. Daha sonra karmaşık, inişli çıkışlı bir işçi, emekçi mücadeleleri tarihi ve sendikalar mücadelesi tarihi yaşanacaktır. Son dönemlerde sendikacılık epey bir son 25-30 yıldan beri özellikle oldukça zayıf bir durumda gözüküyor. Amerika'da tekrar canlanıyor yalnız, onu da belirtelim. Hem öğretmenler grevi büyük bir başarıyla sonuçlandı, üstelik de uzun süren motor işçileri grevi, General Motors grevi büyük bir başarıyla sonuçlandı. Uzun, evet. Tarihin en uzun grevlerinden biriydi. 50 yılın görmüş en büyük grevi başarıyla sonuçlandı. Yani bir yükseliş var. İklim hareketleri sayesinde de grev tekrardan hatırlanıyor. Evet, aynen öyle. Genel grevde. Ta şeyden beri uzun tartışmalar yapıldı sırada. Daha 1900 yani 100 yıl başındaki özellikle aralarında Rosa Luxemburg'un da bulunduğu demokrat devrimci kişilerin enine boyuna tartıştığı bir olay tekrar gündeme geldi ve devam ediyor. onunla ilgili önemli bir gelişme de var. Hı-hı. Britanya'daki Extinction Rebellion'ın yasaklanması, toplu hareketlerin yasaklanması kararına karşı mahkeme, yüksek mahkeme dün bir şey karar verdi. Bu hukuka aykırı olduğunu, önden yasaklamanın şimdi de bütün o aralarında gözaltına alınanlar da dahil olmak üzere yok oluş isyanı hareketi dava etmeyi düşünüyor. Bu da önemli bir gelişme, bahsederiz ondan. Evet. 1900 tarihte bugüne dönecek olursak 1980'de bugün toplu suçlarda gözaltı süresi 30 günden 90 güne çıkarılmış. Toplu suç işlemek ağırlaştırılmış ceza olarak. Toplu hareketler yani. Toplantı ve gösteri güçlerine muhalefet gibi şeylerden bahsediyorsunuz, evet. Galiba. Aynen ama sene 1980. Darbeden hemen bir ay, Eylül iki ay sonra. İki ay sonra. Evet. Ben biraz önce... Eylül askeri darbesinden, evet. Faşist darbesinden bahsediyorum. Biraz önce sorduğunuz soruya dolaylı yoldan yanıt vermek istiyorum. Yani meteorolojinin Kasım ayındaki hava durumuyla alakalı neler söylediğine dair bir şey söylemiştiniz. Meteoroloji yok ama Manisa'nın Turgutlu ilçesinin Osmancık mahallesinde kendine ait erik tarlasını dolaşan Salim Çetin adlı çiftçinin açıklamaları var Anadolu Ajansı'na yaptığı. Ve şunları diyor Salim Çetin, özür dilerim. Dün tarlama çalışmaya geldiğimde kirazlar ve erikler çiçek açmış. Şaşırdım. Sonbaharda Kasım ayında ilk defa meyve ağaçlarının çiçek açtığını görüyorum. Hatta çiçek açmışlar, meyve tutumuna geçmişler. Bu görüntü alışılmış bir şey değil demiş. Evet, dolayısıyla da fırtınaların da tamamen yönünü, zamanını şaşırmasına hiç şaşırmamak gerekiyor. Zaten dün Bioscience dergisinde çıkan dünyanın bütün bilim insanlarının iklim acil durumu ilan etmesi, 11 bini aşkın sayıda bilim insanının çok itibarlı Bioscience'da yayınlanan ve kendilerinin de destek olduğu bir iklim acil uyarısı vardı ve bilim insanlarının ahlaki uyarısının, yani insanlığı kesin olarak çok acılı, ölümcül bir tehlikeye karşı uyarmak zorunda olduklarını söylüyorlardı. Ve gerçeği olduğu gibi söylemek, yani eğriye eğri, doğruya doğru demek gerekiyor demişlerdi. Zaten bunu ilk söyleyenlerden Greta Thunberg, 16 yaşındaki İsveçli genç iklim aktivisti, 15 yaşında söylemeye başlamıştı. Gerçekleri söyleyin diye. Sonradan yok oluş isyanı hareketi de aynı taleple çıktı sokaklara, meydanlara. Onlar da, bilim insanları da 11 binin üzerinde çok önemli bir şey yapıyorlar. Anlatılamayacak insan ıstırabına yol açacak diyorlar. Ve normal olarak bilim insanları bir itidalli konuşma kültürüne sahiptirler. Ama o kadar hızlı gelişen bir iklim aciliyeti var ki bilim insanları gayet açık ve net olarak bunun bir varoluş aciliyeti olduğunu söylediler. Ve gezegen dünya net, açık ve net şekilde söyleyelim ki iklim acil durumuna girmiş durumdayız dediler. Evet, birçok trajik rapor yayınlanıyor. Bunlardan bir tanesi de Amazon ormanlarıyla alakalı NASA raporu. Amazon ormanları kuruyormuş. Ve bu kuruluktan ötürü de önüne geçilemez yangınların başlaması gibi durumlar söz konusu, evet. Oluyormuş. Ve bunun 15-20 yıl içinde olması bekleniyordu. Ama daha geçen hafta, birkaç gün önce konuştuğumuz bir şeyde bunun 2021'de olabileceğini de konuşmuştuk, hatırlayacaksın. Evet. Ve buna inanmak istemiyorum demişti. Bu doğru olamaz, bu rapor demişti. Ünlü bir ekonomist, Brezilya'da ekonomist açıklamıştı bir kadın. Fakat Brezilya'nın bu Amazon ormanlarıyla ilgili en çok ilgilenen kişilerinden biri olan Carlos Nobre, ya da nasıl okunuyor bilmiyorum, Nobre, açıkça bunun doğru olmaması lazım ama doğruysa dünyanın sonu geldi demektir diyor. Ve Amazon ormanlarındaki yok oluş, yani tahribat, ikinci ikiz krizin öbür ikizini çok yakından ilgilendiriyor. Biyoçeşitlilik krizini. Yani Amazon ormanları dünyadaki en büyük biyolojik çeşitlilik barınağı sayılabilir. Daha henüz insanlığın bilmediği, %90'ını bile bilmediği börtüler, böcekler, kuşlar ve bitkiler var. Üstelik ilaç yapımında kullanıyor. Onların da hepsinin yok olması gibi bir büyük tehlike var. Ve bu konunun en büyük uzmanı Thomas Lovejoy net olarak söyledi. bu işin bitmesi anlamına gelebilir. Çünkü evet, hayatın bir numaralı dayanağı biyolojik çeşitlilik zaten. Biyolojik çeşitlilik olmazsa hayatta olmuyor dediler. En temelini hatırlatalım. Bilim diye bir şey var ve genç insanlarda bu bilime inanılmasını ve bilimin arkasında birleşilmesini söylüyorlar. Bu bilimi yapan kişileri, bilim insanları da 1880'lerin sonlarından itibaren dünya üzerindeki sıcaklık ortalamalarını alıp, dünya ne kadar sıcaklı bu sene, bunun ortalamalarını aynı şekilde kamuoyuna duyuruyorlardı. Ve tekrar bu içinde bulunduğumuz seneye kadar geldiğimiz zaman şunu görüyoruz. Geçtiğimiz Ekim ayı da dünya üzerinde görülmüş en sıcak Ekim ayı olarak kayıtlara geçmiş durumda. Evet, her ay böyle oluyor. Bir de çok ilginç bir şey var. Greta Thunberg'in Twitter hesabından paylaştığı bir grafik var. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük bilimsel kuruluşlarından bir tanesi, NCAR. Yeniden analize ediyorlar. Ay be ay, 1979'dan, yani tam 40 yıllık bir analiz var. 1979'dan 2018'e kadar NOAA diye bir kuruluş var ya, atmosfer ajansı, onun uydu gözlemlerine göre yapılmış, NOAA'nın şeyinden. Yani insan gözlerine inanmakta güçlük çekiyor zaten. Ocak'tan başlayıp işte aralığa kadar devam eden bütün liste var. 1979'da 2018 arasında kare kare, bir satranç karesi gibi koymuşlar. Önce açık mavi ve biraz koyu mavi, hatta lacivert, iyice koyu mavi olarak başlıyor 1979 yılında bütün aylar. Hı hı. Bütün aylar. Şeye, 2018'e gelindiğinde nasıl oluyor? Bütün ayların rengi neye dönmüş oluyor? En koyu. Ya artık siyaha doğru çalmaya başlıyor. Evet, mor, koyu kırmızı, mor ve siyaha doğru giden, bir tek Ocak ayı en açık renkli olan, evet, hala biraz grimtırak kalmış. Evet. Şubat'tan itibaren 2018'de Şubat biraz böyle pembeleşiyor. Ondan sonra Mart biraz daha kırmızıya çalıyor. Sonradan Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz acayip kırmızı, koyu yani. Hele son Kasım aralığa gelince artık simsiyah oluyor. Yani bunlar çok ürkütücü. Çok ürkütücü ve gerçekten sinirlenmek, çıldırmak ve buna doğru harekete geçmemek de imkansız hale geliyor yavaş yavaş. Yani haberlere baktığınızda hiçbir şey görmüyorsunuz ama şu anda Somali'de aşırı yağışların neden olduğu sellerden ötürü 547 bin insan etkilenmiş durumda, evet, ve bunların 370 bini evlerinden edilmiş, yerlerinden edilmiş insanlarmış. İçinde bulunduğumuz günlerden geçiyor. Afrika'nın en yoksul ülkelerinden biri ve savaşla da tahrip edilmiş, ve kuraklık, iklim savaş. İklim krizine de neredeyse hiç etki etmeyen ülkelerden bir tanesi. Evet, hiçbir katkısı yok yani, %1. Ama en fazla etkilenen ülkelerden, evet, bir tanesi. Büyük bir iklim adaletsizliği var. Tam en çok söylediğimiz şey, yani bir yandan Amazon yağmur ormanları kuruyup gidiyor. Bir yandan Somali gibi hem kuraklıktan hem de arkasından seller gelen ve iklim krizine en az katkıda bulunan ülkelerden bir tanesi. Ve bilim insanları da neredeyse artık bas bas bağırıyorlar bunun bir olağanüstü durum olduğunu ve acil durum ilan edilmesi gerektiğini. En son 11 bin bilim insanı bir araya geldiler ve dünyaya iklim için acil durum ilan edilmesi çağrısını yaptılar. Daha ne yapılabilir bilmiyorum yani. İnsanlar da sokakta bu arada Hindistan'da hava kirliliğinden ötürü. Ondan haberiniz var mı? Var. Evet, onu da söyleyelim aslında. Çünkü yani hakikaten sürreal bir korkutucu rüya gibi. Aslında Galeano bugünlerde olsaydı çok acayip, Eduardo Galeano yaşıyor olsaydı çok ilginç kısa yazılar kaleme alırdı. Hiç şüphem yok. Yani şunu söylüyorlar yani insanlar. Yani Narendra Modi gibi son derece sağcı, bütün iklimle falan hiçbir şeyle ilgisi olmayan bir insanın bulunduğu bir ülkenin başkenti. Mumbai mesela. Tamamen şey ya 18 milyonluk nüfusun neredeyse tamamı artık evden çıkmayın diyor. Bütün okullar tatil oldu. Hava kirlenmesi had safhada ve 5 milyona nasıl seçildiği belli olmayan bir şekilde 5 milyon insana o maske dağıtılıyor. Kumaş maskelerden biri, koruyucu maske dağıtılıyor. Neye göre seçiliyor? Çocuklara mı verilecek? O zaman yani sadece çocuklar değil, aynı zamanda yaşlılar, kadınlar ve çocuklar da olması lazım. Hastalar. LGBT bireyler de olması lazım. Hastalar da olması lazım. Sadece insanlar değil, aynı zamanda diğer türlere de verilmesi lazım. Diğer canlı türlerine de verilmesi lazım. Çünkü iklim krizinden en fazla etkilenen insanlar, hayvanlar, canlılar bunlar. Ve hiçbir şey yapılmıyor. Sokağa çıkılamıyor. Evden çıkılamıyor. Eğitim alınamıyor. İnsanlar bu sefer protesto için sokağa çıkıyorlar. İşte iklim adaletiyle zaten genel grevler, iklim dışındaki şeylerde bütün dünyaya yayılmış durumda zaten. Konuşacağız aslında. Neyse, iyi haberi vereyim. Hindistan 60 milyar dolarlık doğalgaz hattı yatırımı yapmaya hazırlanıyormuş. Çok iyi. Yine fosil yakıtlar üzerinden devam ediyormuş ve Uluslararası Enerji Ajansı da Asya'daki kömür talebinin artacağını söylüyor. Sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi. Sanki kimse bunlardan haberdar değilmiş gibi. Bir avuç zengin, ki bu da yakın bir zamanda çıkan raporlarda ortaya çıktı. 10 şirket. 10 şirket de değil mi? 20 şirket ama aslında 8'i en büyük şeyde bulunuyor, katkıda bulunuyor. Bu şirketlerin yaptığı faaliyetlerden ötürü dünya şu anda bu halde. Kar amacıyla yani bu konuda çok da uzak değil yani. Hindistan'a bakıp vay efendim çok uzakmış demeyin. Aynı zamanda Temiz Hava Platformu'nun açıkladığı raporlara göre de hava kirliliğinde Türkiye ilk ona girmiş durumda. Hindistan birinci, Rusya, Çin, Meksika, İran, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye var. Bizim iklim değişikliğine hiç katkımız yok vesaire falan diyoruz ama en fazla etkilenen ve bu sağlık koşullarından ötürü en fazla hastalanan ve yok oluşa doğru sürüklenen ülkeler arasındayız belki de. Ve bu kepazeliğin gerçekleştiği sıralarda Amerika Birleşik Devletleri bir yıl içinde tek dünyada bu konuda yapılmış tek anlaşmadan da çıkma sürecinin tamamlanacağını açıklıyor. Yani daha büyük bir skandal düşünmek bile mümkün değil. Aynı zamanda da yüz karası bir durum daha var. Bu Türkiye'nin bayağı yükseliyor. Şeyi işte senin de biraz önce söylediğin gibi katkısı ve yeni kömür yakıtlı termik santraller inşaatıyla ve petrol peşinde koşmakla birlikte ve aynı zamanda Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nda taahhütleri de belli değil. Zaten hiçbir ülkenin belli değil aslında ama Türkiye onaylamayan çok ender 13 ülkeden biri kaldı. Hatta büyük ekonomisi olanlardan G20 diye adlandırılan ülkeler kategorisindeki tek ülke Paris İklim Anlaşması'nı 2015'teki onaylamayı henüz gerçekleştirmemiş olan, meclisinden geçirmemiş olan. Bir de şöyle bir durum oluyor. Hadi bu haberleri bırakıp normal gündelik akış içerisindeki gazetelerin ve televizyonların verdiği haberlere bakalım diyecek olursanız bu konular da artık bununla alakalı ve gözle görünür halde. Suriye'deki petrol bölgelerindeki, yani iklim krizinin temel nedeni olan fosil yakıtların başında gelen petrol bölgelerindeki askeri varlığını arttıran Amerika Birleşik Devletleri Suriye'nin kuzeyinde bulunan Rimelan'da da yeni bir askeri üs kuruyormuş. Petrol bölgelerine askeri üsler kurmaya başladı Amerika Birleşik Devletleri. Suriye'de. Teşkil eder. Evet. IŞİD'e baktığınız zaman da onlar da işte azalan su kaynaklarının etrafında kendilerini üs kuruyorlardı geçtiğimiz yıllarda. Ve petrolde tabii. Evet, ve petrolde. Aynı zamanda. Evet, yani ve çok da ilginç bir haber daha var. Dünkü bir haberdi. Bunu hemen ekleyebiliriz. Şey yapılmış, dünya kesin bir iklim faciasına doğru giderken, hı hı, Damien Carrington, tecrübeli çevre editörünün imzasını taşıyan bir Guardian yazısında çok net bir yeni araştırmaya, rapora şey yapılıyor. Dünya tam bir iklim faciasına doğru dört nala giderken Paris Anlaşması, biraz önce sözünü ettiğimiz işte 2015 tarihli Paris İklim Anlaşmasında ülkelerin verdiği taahhütlerin dörtte üçü tamamen yetersizmiş zaten. Yepyeni bir uzman analizi, kapsamlı bir uzman analizi çıkmış. Bir kere Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya Paris Anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmeleri imkansızmış. Rusya ise, Rusya'nın taahhütleri neymiş biliyor musun? Rusya'nın taahhütü yok ki. Rusya... Yok. Evet. Rusya'nın hiçbir taahhüdü yok. Putin imzalıyoruz dedi ve ortada imzalanmış bir şey de yok yani. Evet, yok, imzalanmış bir şey de yok. Kabul ediyoruz dedi, özür dilerim. Onayladı, hı-hı, onaylıyoruz dedi ama yok hiçbir şey. Ve mesela dört ülke zaten bütün karbon, yani bu sera gazı denen ve dünyayı mahveden, atmosferi boğan ve yeryüzünü ve denizleri, dört ülke bu karbon emisyonlarından yarısının sorumlusu. Dört ülkeden bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri geri vitese taktı zaten. Rusya herhangi bir şeyde bulunmadı, taahhütte bulunmadı ve diğer büyük petrol üreticisi ülkeler, bunların başında da tabii Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt geliyor, Orta Doğu ülkeleri, hiçbir hedef, emisyonları yani salımları, karbondioksit ve diğer muadili sera gazları salımlarını azaltmak için emisyonlarını hiçbir taahhütte bulunmamışlar. Gelelim en büyük kirleticilerden Çin ve Hindistan'ın durumuna. Onlar enerji sistemlerini temizliyorlar ama yükselmekte olan ekonomilerinin de daha 10 yıl boyunca büyüyeceğini ve bu yüzden de emisyonların artacağını da gösteriyor. Yani 2015 anlaşmasına göre ülkeler küresel ısıtmayı 2 derecenin tavanının altında tutmakta anlaştılar. Hatta tercihan mümkünse 1,5 derecenin altında. Herkes ihtiyari, yani bu zorunlu olmayan bir taahhütte bulunuyor iklim eylemi. Ama bugüne kadar bu zaten 3 ila 4 derece yükselmesiyle sonuçlanacak. Hele 4 derece falan düşünülecek şey değil. Çok küçük gibi görünüyor ama yeryüzündeki hayatın büyük bir kısmı yok olacak deniyor. Rusya'ya ufak bir ekleme yapayım. Siz olsanız yapar mıydınız böyle bir şey, Putin yanında söyleyip de anlaşma haline getirmemeyi mesela? Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft, net karı bu yılın Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde kaç artmış tahmin edin? 33. Hayır, 25. Yani 550 milyar. Efendim değil tahmin. Evet 550 milyar rubleye, ruble deniyor değil mi? Ruble. Ruble. Rubleyi yaklaşık 8.7 milyar dolar çıkarmış. Evet. %25 arttırmış yani. Rusya'nın en büyük petrol şirketi, en büyük fosil yakıt şirketi. Türkiye'deki duruma baktığınız zaman da Sözcü gibi gazetelerde Türkiye'nin de aynı şekilde Suriye'yi düzenlediği operasyonda Rusya ve Amerika gibi derdinin petrol olması gerektiği ve o bölgeden işgal edilmesi gerektiğine dair yazılar çıkıyor. Sarkastik bir tonla mı tam olarak bilmiyorum ama korkutucu gerçekten. Evet, ben bu tarz rakamların da bir derlemesini yaptım. Belki yarım saatten sonraki bir zamanda son rakamları, yani nasıl en büyük petrol şirketlerinin, petrol ve kömür ve doğal gaz şirketlerinin nasıl arttırdıklarını, 1965'ten bu yana %35 oranında arttırdıklarını ve bundan sonra da %35 oranında, hatta %40 oranında arttıracaklarını söyleyen rakamlara da değinebiliriz. Yani alay eder gibi trajik bir, korkunç bir trajedi. Neyse, iyi bir haber verebilir miyim sonunda? Ver tabii. Rusya'nın batısından yola çıkan iki petrol tankeri Arktik üzerinden Çin'e ulaşmayı başarmış. Buz yok çünkü. Buz yok, evet. Ne taşıyorlar? Petrol. Neden buz yok? Çünkü kendi yükleri yüzünden. Çok trajik ve sembolik değil mi? Bana mı öyle geliyor? Yıllardır bahsediyoruz. Gittikçe de kötüleşen bir durum var. Petrol yüzünden yani, eriyen buzullar şimdi petrol taşıyan gemilerin yeni yollarını açıyorlar. Ve Profesör Sir Robert Watson var. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin eski başkanlarından biriydi. Amerika Birleşik Devletleri onu görevden aldı. Öyle mi? Evet. Ve bilimsel yani hem Amerika Birleşik Krallık yani Britanya hem de Amerika Birleşik Devletleri hükümetine de danışmandı ama işte görevden aldı. Fakat onunla konuşmuşlar ve şu anda Paris Anlaşması uyarınca girişilen taahhütler tümüyle ne 1,5 dereceyi ne de 2 dereceyi tutturmamıza imkan veriyor. Mümkün değil demiş. Bilimsel hesap yapıyor. Tutturamayız. Bu söylenenler doğru değil demiş Sir Robert Watson. Ve bir derece şu ana kadar bir derece arttı dünyanın sıcaklığı ve biz şimdi son derece ciddi etkilerini görüyoruz işte her yerde demiş ve 3 ya da 4 dereceli Celsius'un etkileri muazzam olacak dünyada demiş ve bu dünya bilimcilerinin raporunu açıkça şey yaptılar. Ripple ve arkadaşlarının, William J. Ripple ve arkadaşlarının kaç imzalıydı? 1, 2, 3, 4, 5 imzalı raporun dün ve bugün de söylediğimiz raporun imzaladığı şeyleri söylüyorlar. Gösterdiği şeyleri. O da tekrarlamış Sir Robert Watson. Felaket olacak ve Rusya demiş mesela Sir Robert Watson. Rusya gibi bir ülkenin bir zaten senin de biraz önce söylediğin Can, daha bir taahhüdü masanın üstüne koymazdan bile imtina ettiği, çekindiği bir yerde bu son derece rahatsız edici bir şey. Suudi Arabistan'da, Rusya'da ağır şekilde fosil yakıtlara dayalı arttırıyorlar kârlarını. Arttırıyorlar. Bu da kabul edilemez. Bu gerekçe kabul edilemez. Ve dünya barışının da en büyük önündeki engel. Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol konusunda, Suriye'nin petrolleri konusunda uzlaşmayız diye net bir şekilde konuşuyor Rusya'da. Savaş çıkar yani gerekirse. Yani diyorlar. Her şey olabilir. Yani Suudi Arabistan ve Rusya açıkça fosil yakıtlara dayanıyorlar ama bu gerekçe değildir demiş ve Harvard Üniversitesi'nden bu son biraz önce okuduğumuz raporu imzalayanlardan biri, bahsettiğimiz raporu Harvard Üniversitesi'nden James McCarthy de demiş ki emisyonları derinlemesine, salımları derinlemesine ve hızlı bir şekilde azaltmayı başaramazsak tam bir hem çevre hem ekonomik açıdan iklim değişikliğinin, insan kaynaklı iklim değişikliğinin sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağız ve bu kabul edilemez demiş. Yani 2030'a kadar yani sadece 10 yıl içinde yarıya indirmek gerekiyor en az salımları. O zaman hem kasırgaların, sellerin, ağır fırtınaların, bütün etrafı saran orman yangınlarının, bozkır yangınlarının ve kuraklıkların hem sayı olarak hem de yoğunluk olarak ikiye katlanması lazım. Daha ne diyebilir artık? Yani James McCarthy raporu hazırlamış, bunları anlatıyor. İkiye katlanır diyor ve önümüzdeki 10 yıl içinde bunların maliyeti ne kadar olacakmış bunlarla ulaşmanın biliyor musun? Ne kadar efendim? Günde 2 milyar dolar. Günde 2 milyar dolar. Değer mi? Bunu değer önlemek mi için iklim değişikliğinin iklim değişikliğiyle ilgili mücadelenin 2'ye hatta 3'e katlanması lazım şimdiden demişler. Yani muazzam bir durum var ve yani %20 ile %40 arasında emisyon 2030'a kadar yani önümüzdeki 10 yıl içinde %20 ila %40 emisyon kısıtlaması yapacağını söyleyen ülkelerin çok daha iyisini yapması gerekiyor. Avustralya, Kanada ve Japonya'da dahil demişler. Yani bütün hepsinin kapatılması lazım. Yani kömür yakıtlı termik santrallerin ki Türkiye toplamda 80 tane daha devreye sokmaya çalışıyor. Türkiye genelinde termik santrallerde Ağustos ayında toplam 7 milyon 989 bin ton kömür yakılmış. Türkiye İstatistik Enstitüsü verilerine göre Ağustos ayında termik santrallerde yakılan kömürün 2 milyon 88 bin tonu taş kömürü vesaire falan diye de gidiyor bu. Artış sürüyor. Bir diğer taraftan baktığınız zaman 13 termik santrale de 2,5 yıl ek süre veriliyor kapatılması zorunlu olduğu halde. Halbuki haberin sonunda şöyle bitiyor. Yani 2400 kömür yakıtlı santralin dünyada hemen kapatılması gerekiyor. Kömürün yerin altında bırakılması. Türkiye'de bu tartışma yapılmıyor. Ama başka yerlerde de, yani üstelik de Avustralya gibi ülkelerde eylemcileri yasaklamaya kalkıyorlar. Yani bence Türkiye'de de yapılıyor bu. Yerellerde ve şehirlerde iklim kriziyle alakalı olarak sokaklara çıkan insanların çabaları da aynı şekilde takdire şayan. Bu konuyla alakalı çalışan sivil toplum kuruluşlarının desteği de aynı şekilde görülüyor. Ama ne kadar destekleniyor ve ne kadar şu anda önünüzde duran gazetelerde, açtığınız televizyonda ve dinlediğiniz radyoda haber konusu oluyor, o kısmını tartışırız istiyorsanız ikinci yarıda. Evet, tartışırız, bakarız gazetelere. Bazı gazetelerin yayın yönetmenliği de değişti. Hemen belki de tamamen iklim sür manşetleriyle ve manşetleriyle çıkıyor olabilir. Evet, neden çaldığımızı artık anlamışsınızdır Emel Sayın'dan Rüyalar Gerçek Olsa adlı parçayı. Evet, aynen öyle. Açık Gazete. That the dice are loaded, everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants box and chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. Give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. And everybody knows that it's now or never. Everybody knows that it's me or you. And everybody knows that you live forever. Oh, when you've done a line or two. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe's still picking cotton for your ribbons and bows. And everybody knows. Everybody knows that the plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. And everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through. From the bloody cross on top of Calvary to the beach in Malibu. Everybody knows it's coming upon. Take one last look at this sacred heart before it blows. And everybody knows. Everybody knows. Leonard Cohen'dan dinlemekte olduğunuz parça, yani zarlar hileli, savaş bitti, iyiler kaybetti, zaten şikeydi, tekne delikti, kaptan da yalancıydı, yalan söylüyordu. Ya şimdi ya hiçti diyor. Veba geliyordu, hızla geliyordu. Başın beladaydı. Bunu herkes biliyor. Başın belada, herkes biliyor diye giden Leonard Cohen, şarkıcı, ozan, romancı, yazar ve müzisyen. 7 Kasım 2016'da hayata veda etmişti. 1934 doğumluydu. Ve hakkında da bir sürü programımız da oldu. Ona da bir günaydın demiş olduk, evet. Açık Radyo'da. Günaydın. Biraz önceki haberleri takiben Yeni Şafak gazetesinin arka sayfasına baktım. Gazetenin ön sayfası farklı, arka sayfası farklı. Arka sayfasında gayet ilginç haberler var. Biraz önce bahsettiğimiz Somali'deki sel olayıyla alakalı bir bilgi var burada. Ülkenin orta kesiminde meydana gelen sel felaketinin ardından sıtma, ishal ve diğer bulaşıcı hastalıkların yayılmasından endişe edildiğini açıklanmış Somali Kızılay tarafından. Hijyen ve hijyen malzemeleri, su, temiz su tedarik edilmeye çalışılıyormuş. Temiz su yokmuş ülkede. Ve 300 binden fazla kişi yerinden olmuş durumda şu anda, bu hatırlatılıyor. Bir diğer taraftan bir başka Afrika ülkesi Nijerya'da da Nijerya Nüfus Komisyonu NPC tarafından yayınlanan Nijerya Nüfus Sağlığı Araştırması verilerine göre ülkede çocuklar daha çok sıtma, kolera ve tifo gibi hastalıklar nedeniyle ölüyormuş. Biraz önceki bahsedilen selle beraber ortaya çıkan durumdan bahsediliyor yine. Ülkede her 8 çocuktan biri 5 yaşından önce hayatını kaybediyormuş. Nijerya'da her 8 çocuktan biri 5 yaşından önce hayatını kaybediyormuş. Evet, çok korkunç. Bir üst kısmında ise işte arka sayfasının, Yeni Şafak gazetesinin, savaşların ekolojik dengeyi bozduğuna ve iklim üzerindeki etkisinin öngörülemez ekolojik hasarlarla beraber geldiğine dair büyükçe bir haber daha var. İlginç durumlarda yaşanıyor gazetecilik açısından da. Evet, ben de şimdi şeyi söyleyeyim o zaman. Yeni araştırmalardan kısaca bilgi vereyim. Kaliforniya'yı 3 senedir çıra gibi art arda yakan devasa orman yangınlarının çıkma ihtimali sadece kuraklıktan dolayı dünyada 4 ya da 5 kat arttığını ortaya koyan yepyeni bir araştırma var. Bir yepyeni araştırmada okyanuslar karasal alanlardan çok daha hızlı ısınıyor. Denizlere yakın yaşayanlar mesela Orta Amerika'da ya da Suriye gibi büyük travmaya, göçlere uğruyor. Çünkü denizler fazla ısındığı için o karaları da etkiliyor ve muazzam göç dalgaları oluyor. Ve sen sordun ya, yeni finans raporları da dünya nüfusunun %1'inden azını oluşturan dolar milyarderlerinin ya da milyonerlerinin diyeyim 0.9'unu oluşturuyor. %1 bile değil, 361 trilyon dolarlık dünya servetinin neredeyse yarısına, %44'üne sahip olduğunu gösteriyor. %43,9. Yeni bir raporda petrol ve gaz şirketlerinin, bak bunu sordun ya, hemen açıklıyorum. Paris İklim Anlaşması'nın hedeflerine ulaşabilmek için 2040'a kadar, yani 20 yıl içinde üretimlerini %35 kısmak zorunda olduklarını net olarak ortaya koydu bir rapor. Sadece 13 fosil yakıt şirketi, Suudi Arabistan, Rusya'nın 2, İran, ondan sonra özellerden de Exxon, Shell, gene devletin Çin, özel BP, Chevron, devletin Kuveyt, devletin Abu Dhabi ve Katar, bir de Total dünyanın kalan petrol bütçesinin dörtte birini götürecek. Kalan şey var ya, hı hı. Yani o kadar yani şey harcanacak miktarın. Ve Exxon, Shell, BP, Chevron ve en büyük 20 fosil yakıt şirketi 1965'ten bu yana yani 50 yıldan biraz fazla bugüne, 65'ten bugüne enerjiyle bağlantılı tüm karbondioksit ve metan salımının %35'ini yani 480 milyar ton sera gazı üretmiş. Karlılık rekoru kırıyorlar ve dünyanın en büyük 50 petrol şirketi önümüzdeki 10 yıl içinde piyasalara günde 7 milyon varil petrol zerk edecek. Vay canına. Yani %35'ini zaten şey yapmak zorundalarken 65'ten bu yana %65'ini salımların yapmışlarken 2018 ile 2030 arasında yani önümüzdeki 12 yıl arasında üretimde %35 artış, 7 milyon varil. Yani %35'lik üretim artışı Birleşmiş Milletler bilim insanlarına göre hararet tavanını güvenli 1,5 derecede tutmak için gerekli %45'lik emisyon azaltımının neredeyse tam tersini, 180 derece tersini garantiliyor. Ve Suudi Aramco'nun halka arzında konuştuk. Karbonla kapitalizmin izdivacının doğruydu zaten. Yeryüzünün en büyük karbon ayak izine sahip şirket yatırımlarını büyütmek için nakit topluyor insan şirketlerden. Ve esrarengiz, hiçbir sır verip sır vermeyen ulusal petrol şirketleri şeffaflığın en uzağında iklimimizi avuçlarının içinde tutuyor. Bunların başında da biraz önce adı geçen Rosneft ve Gazprom gibi Rus ya da Suudi Aramco gibi şimdi devlet şirketleri bilinen dünya rezervlerinin kaçına sahip? %90'ına sahip bu ulusal petrol şirketleri ve en büyük yatırım bankaları da fosil yakıt endüstrisini büyütmek için milyarlarca dolar saçıyor, sağlıyor. Kredi kuruluşları Paris İklim Anlaşması'ndan sonraki 4 yılda sadece Paris Anlaşması'ndan bu yana 4 yılda 700 milyar dolar kredi açmış. Yani bankalarda tamamen suç ortağı durumunda ve bizzat İngiltere Merkez Bankası başkanı söyledi zaten. Küresel finans dünyası dünyada 4 derecelik hararet artışını finanse ediyor dedi. Sermaye piyasası küresel ısıtmada felakete yol açabilecek. Bu bütün bunlar yepyeni haber. Son bir ayın haberleri bu okuduğumuz. Bilemedim 1,5 ayın. Ve fosil yakıtın dev 5 şirketi Avrupa Birliği'nde, Avrupa'daki duruma da bakalım. Lobicilik yaparak 2010'dan bu yana 251 milyon avro harcamışlar. Evet. Rapor politikayı endüstri nüfuzundan koruma çağrıları esnasında açıklandı üstelik de. Yani bir yandan koruyalım endüstri politika etkilemesin diyor. İşin üzücü kısmı üniversiteleri bile bulaşmış durumda bu yapılan lobicilik faaliyetleri. En son Cambridge 6 milyon pound değerindeki bir bağışı Shell'den kabul etmişti. Ya, çok yeni ya. Petrol araştırmaları ile alakalı, petrol çıkarma araştırmaları ile alakalı olarak. Çok aynen öyle. Önce. Yani şey de var. SUV denen 4x4 spor arabalar en büyük, ikinci büyük sebep biliyorsun değil mi? Karbon salımlarının artmasındaki. Yani eğer ülke olsaydı SUV denen bu 4x4 spor araçların sürücüleri karbon salımları dünya sıralamasında 7. gelirlerdi. 7. ülke spor araba sürücüleri. Ama insanlar zorunda değil mi SUV kullanmak için? Zorunda. Yani şehirde yani nasıl hayatta kalabilsinler başka? Arazi araçları bunlar. Olsun işte. Ama çoğu şehirde. Arazilerde dolaşıyorlar. Evet. İşte. Şehirler zaten tamamen arazi oldu. Concrete jungle. Ve artık bir bağımlılık olarak nitelendiren beton durumlar da var bununla alakalı olarak. Yapılmış yazılar da var. Mesela Financial Times'a Avrupa'nın artık bir problemi oldu. Ve bunun bir bağımlılık olduğu söyleniyor. Evet tabii. SUV'lerle alakalı. Başka bağımlılıklar da var. Mesela özel jet bağımlılığı. Sen bunu biliyor musun? Özel jet bağımlılığı bende de var Ömer Bey. Yapma ya. Evet. Nasıl geçireceğiz? Enjeksiyon yapalım. Yani serum bağlayalım. Yani süper zenginler geçmiyor. Dünyada özel jetlere olan talebi büyük ölçüde artırıyormuş. Bu yepyeni bir haber yani. 27 Ekim tarihinde çıkmıştı. Özel jetlerdeki artış merkezleri Amerika Birleşik Devletleri ve Çin. Çin'de bir tek İsveç'te bir tek talep azalması olmuş. Neden? Hı-hı. Greta Thunberg'in etkisi deniyor. Ayrıca et yemek konusunda da iklime olan etkilerinden dolayı ağır eleştiri alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde hayvancılık ve mandıra endüstrileri savaş açmış durumda. Küresel ısınma, ısıtmayla ilişkilendiren bütün faaliyetlere hayvancılık endüstrisi hayır, siz yalancısınız diyorlar. Böyle bir durum. Ve ben sana bir şey daha vereyim, haber vereyim. Buyurun. İklim krizi karşıtı eylemlerin başlıca düşmanları kim? Otomobil yapımcıları tabii. Araştırma emisyon azaltma girişimlerini fosil yakıt şirketlerinin baltalayıp geciktirdiğini gösterirken Avustralya'da en büyük altı kömür şirketinin ürettiği karbon salımı ülkenin toplam ekonomisinden daha fazla. Evet. Ülkenin toplam ekonomisinden daha fazla, şirketlerin deniz aşırı salımlarından da sorumlu tutulması isteniyor halbuki. Ama buna karşılık Avustralya Başbakanı Evangelist, aşırı dinci diyelim, Scott Morrison ülkede iklim eylemlerini yasaklamayı vaat etti. Daha yeni haberdi. 2 Ekim tarihli haberdi bu. 2 Kasım pardon. Ve kıyameti çağıran yeni radikal aktivizm endüstrimizi tehdit ediyor dedi bu. Yeni radikal aktivizm, bunlar kıyamet habercisi dedi. Britanya'da da hükümet Kambriya'da yeni kömür madenine izin çıkarttı. Yani hükümetin aynı anda ilan ettiği net sıfır emisyon vaadi vardı. Arkasından bununla tamamen %100 çelişen Kambriya kömür madenini yapacağız diyor. Oysa araştırmalara göre zaten Arktik'te deniz buzunun yarısı erimiş durumda. Avustralya'nın o dünyadaki en büyük organik şey, uzaydan görülen mercan resifleri. Mercan resiflerinin yarısı öldü. Okyanusların da bütün hayatın kaynağı olan, dünyanın da %70'ini oluşturan okyanusların üçte biri daha asitli oldu. Ve yangınlar da artık haftalık hale aldı. Kaliforniya gibi yerlerde, kuzeyde de. Ve ama şunu da hemen söyleyelim. İklim Adaleti ve Dayanışması temelde insan haklarının korunmasına ve herkes için daha iyi bir hayat kalitesine ilişkindir diye bildiri yayınladı. Dünyanın her yanında tazelenen isyan ruhu da statükonun reddini gösteriyor. Geri döndürülemez iklim felaketini önleyecek hızlandırılmış halk seferberliğine de delalet edebilir diye Amy Goodman, Dennis Moynihan birlikte yazı yazdılar. Bu ay, geçen ayın son gününde çıktı. Yok oluş isyanı hareketi kurucularından Roger Hallam da 21. yüzyıl için sağduyu başlıkları risalesinde uyardı. Aşırı ekolojik çöküş dönemine girilirken insanlığın bekası önümüzdeki 10 yılda devrimci sosyal dönüşümler olup olmayacağına bağlı dedi. Evet. Bu bir ideoloji değil dedi. Basit bir matematik ve fizik sorunudur. Bu kadar basit. Dönüşümün ilk adımı gerçekliği olduğu gibi kabul etmek. Gerçeklere gerçek gibi davranmazsak iklim ekoloji yıkımı yakın gelecekte hepimizi öldürecek diye net bir şekilde yazdı. İklim aktivisti Greta Thunberg de bir seneden beri çeşitli konuşma ve yazılarından aktardı. Gerçeği gerçek olarak kabul etmek, eğriye eğri, doğruya doğru demek, yalnızca bilime kulak vermek, bilimcilere iklim acil durumu ilan etmek ve bu uğurda sürekli eylem yapmak, gezegenin önündeki benzersiz krizi alt etmenin tek yolu dedi, diyordu, diyor da. Ve dünya bilimcileri ittifakı da 11 bini aşkın sayıda bilimciyle birlikte açıkça, net ve tartışma götürmez biçimde ilan ediyoruz dediler. Dünya gezegeni iklim acil durumuyla yüz yüze, son zamanlardaki kaygı yükselişi bize cesaret veriyor dediler. Siyasi mercilerden iklim acil bildirileri geliyor. Okul çocukları greve gidiyor. Eko kırım davaları mahkemelerimizde görülüyor. Tabandan yükselen yurttaş hareketleri değişim talep ediyor. Ve birçok ülke, eyalet, il ve ilçe, birçok şehir ve ticari işletmede buna cevap veriyor diyorlar bilim insanları. Hayati bulgular diyorlar bunlar. Vital signs. Her yerde yaygınlaştırılarak kullanılmasını öneriyoruz. İyi haber şu ki diye bitiyordu sonuçta. Herkes için sosyal ve ekonomik adaletle birlikte böylesi bir dönüşümsel değişim insanlara işler böyle gelmiş böyle gider anlayışından çok daha büyük esenlik vaat etmeyi diyorlar. Bunu da Bioscience'da çıktı. Dün kısmen değerlendirmeye çalıştık. Bugün de Washington Post'ta, Guardian'da, Common Dreams'de hepsini de okumak mümkündü. Şimdi de dava açıyor Extinction Rebellion işte. Bu çok önemli. Başka bir saat boyunca bundan daha başka haber konuşamadık ama öyle de ne yapalım yani. Bundan daha önemli hiçbir şey yok. En sıcak ayı bir ayı daha geride bırakmışken bütün ormanlar yanar. Bütün ortalığı seller sular götürürken, buzlar da erirken böyle. Ama iklim aktivistleri şimdi Yüksek Mahkemenin Extinction Rebellion, yok oluş isyanı protestolarının kanunsuz olduğunu söyleyince dava açmaya karar vermişler. George Monbiot da o arada gözaltına alınmıştı. Ben de düşünüyorum şimdi dava açmayı diyor. Ve çok ilginç bir gelişme. Şimdi bu iklim seçimini de kazanmak zorundayız diye yazanlar var. Ve iklim seçimi halini aldı doğrudan doğruya. Çok önemli. İşin ilginç tarafı Amerika Birleşik Devletleri'nde de iklim meselesini dikkate alan politikacılar Demokrat Parti'den kazanmaya başladılar. Oldukça önemli şeyler oldu. New York Times bile söyledi. En ilginç şeyler iklimle ilgili dedi ve Demokratlar büyük bir seçim kazandılar. Virginia'da şeyin has adamını Donald Trump'ın alt ettiler. Gerçi kendisi kabul etmiyor hala ve ayın peşindeymişler. Bevin diye birisi. Fakat Kentucky'de de tamamen böyle çok ilginç gelişmeler var ve ırkçı saldırılara uğrayan eski bir mülteci Somalili ilk defa Maine'de Eyalet Meclisi'ne seçildi, genç bir kadın. Çok da hoş biri yani. Evet, harika, böyle şeyler de oluyor. Bunları konuşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceği de netleşmiş. Bu haberi de vererek bitirelim. 9.30'dan sonra devamını getireceğiz haberlerin. Açık Gazete. Geçtiğimiz haftaki Houston 1 boru hattının Kuzey Dakota'dan geçen bölümü 9100 varillik petrol sızıntısı keşfedildikten sonra kapatıldı. Sızıntı hattın 2 kilometrelik uzantısını çevreleyen alanı etkilerken tartışmalı boru hattını tekrardan kamuoyunun gündemine oturtmayı başardı. İndijen çevre ağı yetkilileri sızıntının arkasından yaptıkları açıklamada meselenin hiçbir zaman hattın petrol sızdırıp sızdırmaması değil, ne zaman sızdıracağı olduğunu bir kez daha hatırlattılar. Kolombiya'daki Putumayo Nehri boyunca yaşayan Siyana ulusu topraklarından kendilerinin rızası olmadan geçirilmesi planlanan Buena Vista boru hattının ek ünitesi için direnişlerine devam ediyorlar. Topraklarının yaklaşık 52 bin hektarlık bölümünden geçirilmesi planlanan boru hattının rızaları alınmadan inşa edilmesini önlemek için bu hafta Quito'da hem hükümetleri hem de Inter-American İnsan Hakları Komisyonu yetkilileriyle görüşmeyi de planlıyorlar. Siyana halkı aynı zamanda fiziksel ve kültür olarak kaybolma noktasındaki halklardan biri olma özelliğini taşıyor. Amerikan Senatosu geçen hafta kayıp ve öldürülmüş yerli kadınların vakalarının araştırılması için 6,5 milyon dolarlık bir bütçeyi onayladı. Alaska senatörlerinden Lisa Murkowski'nin senatoya sunduğu bütçe sayesinde dosyaları delil yetersizliğinden kapatılmış soğuk vakaların yani cold case'lerin de yeniden araştırılması artık mümkün olacak. Bütçenin onaylandığı yasaya göre yerli ilişkileri ofisi ve güvenlik güçleri birlikte çalışarak doğru şekilde veri toplanabilmesi için de bir rehber hazırlayacaklar. Alaskalı Tlingit ve Haida Ulusları Merkez Konseyi'ne bağlı Yüksek Mahkeme Başhakimi Michelle Demert, Murkowski'nin çabalarına teşekkür ederken Kongre'nin özellikle yerel Alaska halkları için çok önemli ve yıkıcı olan bu problemi tanımasında önemine değindi. Yaptığı açıklamada, bizi dinliyor ve evlerimize bu kadar yakın olan ve hayatımıza her gün etkileyen bu meseleyi anlıyor. Biliyorsunuz bir kız kardeş eksiliyor diyen Demert, pazartesi günü 800 nüfuslu Klobok kasabasına katıldığı kadınlara yönelik şiddet zirvesinden konuyla ilgili değerlendirme yaparken şunları da ekledi. Sadece son 5 yılda Klobok'ta 3 kadın ya birilerinin ellerinde inanılmaz derecede şiddet görerek hayatını kaybetti ya da şüpheli bir şekilde ortadan kayboldu. Ve bu vakalardan sadece bir tanesi yargıda karşılığını bulabildi. Bugün günlerden 7 Kasım 2019, Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının 19. bölümüne hoş geldiniz. Merhaba, günaydın. Günaydın. Merhaba, günaydın. Günaydın Can. Tanya ile başladık. Tanya, evet. Takak'la başladık. Aslında şu an haberle başladık. Arkasında Tanya girdi. Şöyle bir kulaklarımızın pasını sildi. Çok acayip, çok güzel şarkılar biliyorsun. Teşekkürler. Tanya müthiş bir performansçı. Yani tam teşekkürlü bir sanatçı. Harika bir kadın. Bütün kendi varlığıyla ve ruhuyla sahnede zaten her zaman. Bir throat singer, yani bu boğaz tekniğini kullanıyor. Yani kendi vücudunu, nefesini ve ses tellerini enstrüman olarak kullanıyor. Aynen. Bu da Animism albümünden. Bunu hemen bir parça daha bir önceki programda Twitter üzerinden dinleyicilerle paylaşmıştım. Ufak ufak Tanya'yı da paylaşıyorum. Performansları genelde çok uzun. Hani buraya yer veremeyeceğimiz kadar uzun canlı performanslar. Çünkü parçaları peş peşe, yani arada hiç es bırakmadan giriyorlar. Tek bir performans yapıp çıkıyorlar sahneden. Fakat böyle albüm parçalarından birkaç tanesine burada yer vermeye çalışacağız. Inuit değil mi kendisi? Inuit ve aynı zamanda da köklerine çok bağlı birisi. Zaten Animism albümün ismi oradan geliyor. Biliyorsunuz yerliler animistler. Bütün Kuzey Amerikalı yerlere, Güney Amerikalılar da animistler. Şimdi animizm dediğimiz zaman hayvana tapmak değil olay. Olay herkesin bir ruh hayvanı. Evet. Aslında anima Latince ruh ya da nefes demek. O yüzden Tanya'ya da çok güzel uyuyor. Çünkü nefesiyle yapıyor performansını. Evet. Ve muhteşem güzel bir ruhu var. Bir o kadar da mütevazi bir kadın. Bu şeyde bir önce paylaştığımız Uja diye bir parçası vardı onun. Howl, yani ulumak demek. Bu albümün içerisindeki ana taşlardan, yapı taşlarından birisi aslında ve bildiğim kadarıyla bir tek onun videosu yapıldı. Diğerleri sadece ses, yani sadece performans olarak paylaşıldı, parça olarak paylaşıldı. Onun videosu gerçekten çok etkileyici. Çünkü hem köklere dönmeyi, yani o kadar çok sembolizm içeriyor ki, çok karmaşık görsellerle bezenmiş. İçinde polisler var, bir kurt var, elleri kanayan bir kadın var, Inuit kadınlar var, şehir var, doğa var, buz zar var. Ya Alaska'yı düşündüğün zaman kar var. Soğuk bir iklim var. Ve bütün bunların hepsi bir şekilde harmanlanmış kendi performansıyla birlikte. Bu da aslında en kronik problemlerden birisine işaret eden bir parça. O da işte Kuzey Amerika yerleri arasında underreported, yani az belgelenen ve overlooked, yani göz ardı edilen bir problem. O da kadınların ağırlıklı olarak kaybolması ve öldürülmesi. Cesetleri bulunuyor. Çok ciddi şiddet görmüş oluyor bu insanlar. Çok genç insanlar. Çok farklı. Yaş grupları çok farklı. 3 tane çocuğu olan bir kadın, hamile bir kadın, gencecik 22 yaşında bir kız. Genelde bu şeyler, cesetler işte çöplüklerden vesaire çıkartılıyor. Hiçbir delil yok. Delillerin hepsi karartılmış ya da yeteri kadar araştırılmıyor vesaire. Uja'da da aslında biraz bunları hatırlatmaya çalışıyor ve oradaki kurtun sembolizmi de kurt yerliler, işte bu animizm inancında yol gösteren, hani eve yolunu bul, hani evet, sen kayboldun, biz seni arıyoruz ama biz bir tek seni arıyoruz, hani devlet seni aramıyor, bir tek sevdiklerin olarak, kabilen olarak biz seni arıyoruz ama biz sana kurdu gönderiyoruz ki kurt sana yolunu göstersin şeklinde. Tabii eve gelen genelde bir tabut içerisinde bir cenaze oluyor. O da gelebilirse eğer. Bu program başına da bir haber girdik. Şimdi artık bir bütçe ayrıldı. Bu kapalı vakalar yavaş yavaş konuşulmaya başlanacak, araştırılmaya başlanacak ve bundan sonraki kadın ölümleriyle ilgili yerli kadın, yani o kadar spesifik bir konu ki sadece kadına yönelik şiddetten bahsetmiyoruz burada. Yerli kadınlara yönelik şiddet için bir bütçe ayrıldı. Çifte ırkçılık yani. Çifte ayrımcılık. Çifte ayrımcılık. Yani bu aslında Standing Rock'ta da çok konuşulan konulardan bir tanesi ve rapor çok kapsamlı ve enteresan bir rapor. Ben bunun linkini de paylaşırım daha sonra. Twitter'dan raporun ismi Reclaiming Power and Place diyor. Yani güç ve pozisyonu tekrardan geri almak. Ya burada ve raporun üzerinde durduğu şeylerden bir tanesi çok generasyonlu, generasyonlar arası travma, marjinalizasyon, işte fakirlik, güvenli olmayan yerleşim alanlarında evsizlik, yoksulluk, iş, eğitim, kültürel destek ve sağlık desteğine erişim güçlüğü. Bütün bunlar diyor bu ölümlerin arkasındaki ana sebepler, fakat en önemlisi diyor kolonyal ve patriarkal politikalarının kadınların kendi toplumlarındaki geleneksel karar alma pozisyonlarından soyutlamaları, buradan çıkartmaları ve toplum içinde güçsüzleşmelerine ve kimliksizleşmelerine yol açmaları. Yani raporun özeti bu. Çok ilginç. Bir ufak parantez açayım. Bu dünya çapında bir Bioscience'da yayınlanan muazzam önemli bir makale, daha doğrusu bilimsel bir uyarı insanla, dünya bilimcilerinden 11.282 kadarı böyle ve iklim acil durumu geldi ve tarif edilemeyecek acılarla karşılaşacağız diyor. Raporun 6 konuda da şeyi var, yani işte kirleticiler, doğa, gıda, ekonomi diye gidiyor ve enerji meseleleri, hepsinde ne yapılması gerektiğini, en önemli konulardan bir de nüfus, yani bu nüfusa, sayıya dayanmıyor ama nüfusu azaltmak değil, kadınları güçlendirmek, kesinlikle, eğitmek suretiyle olabileceğini söylüyorlar. Kesinlikle. Ve biz bunu senelerdir söylüyoruz. Yani bu yeni bir şey değil. Değil ama bilimcilerin böyle bir deklarasyonla çıkması. Evet. Ya umarım artık bu hayata geçer. Çünkü biz 90'lı senelerde, ben üniversitedeyken, biz bunu konuşuyorduk. Yani women empowerment, gidin kadınları güçlendirin. Çünkü gerçekten evin ekonomik direği onlar. Yani onlar bir şekilde güçlendikleri zaman ve ekonomik özgürlüklerini ellerine aldıkları zaman, fakat bununla beraber bir başka rapor daha var. Onu da ben gene Twitter'dan paylaşırım. Sanırım geçen sene yayınlandı ya da 2015'e yayınlandı galiba. Bir çalışma aslında. Rapor demek doğru değil. Türkiye'deki kadına yönelik şiddetin asal sebeplerinden birisinin kadınların yani şehre geldikten sonra ekonomik bağımsızlığını ellerine alıp birey olmaya başladıklarından sonra erkek tahakkümünün üzerlerinde daha fazla kurulmaya çalışıp başarısız oldukça şiddete yönelmesi şeklinde çok bir sonuç. Doğru. Biz ya o da madalyonun azıcık. Evet, o da madalyonun öteki yüzü. Ama eğer bu arada tabii bizim elimizin altında çok çok önemli ve çok değerli ve elimizde olmazsa olmaz tutmamız gereken bir şey var. O da 2011'de İstanbul'da imzaladığımız, Türkiye'nin çekincesiz İstanbul olarak imzaladığı İstanbul Sözleşmesi. Yani bu İstanbul Sözleşmesi çok çok önemli. Bunu hiçbir platformda unutturmamamız lazım. Unutulmasının da önüne geçmemiz lazım. Çünkü gerçekten kadına, aileye, bireye, yani sadece kadına değil herkese çok önemli haklar sunuyor. Ve bu hakların korunması için de yol açıyor. Onu da tekrardan okumak isteyenler Google'dan da bulabilirler. Ben de paylaşırım. Ama işte Tanya'ya geri döndük. Dönelim. Şimdi biraz animizm dedik, hayvanlar dedik. İnsanların, işte yerli insanların hayvan totemleri üzerinden, işte onların hayvan ruhani liderleri olarak animizm üzerinden var olmalarından bahsettik. Aslında kadar doğayla iç içe bir şey, bir inanç. Yani hayvana tapmıyorlar. Doğanın ta kendisi. Doğanın ta kendisi. Hayvana tapmıyorlar fakat bir hayvanı benimsiyorlar kendi hayatları için. Mesela sizin toteminiz nedir sizce? Kurt. Öyle mi? Benimki tosbağaymış meğer mesela. Ben kaplumbağaları çok severim. Ben şimdiye kadar hep örümcek olduğunu zannediyordum. Ama mesela benim ruh hayvanım kaplumbağaymış. Güzel, ben seviyorum. Kaplumbağaları evet, da seviyorum. Tabii canım. Ya bu konular tabii Standing Rock'la birlikte tekrardan açığa çıkıyor. Bu öldürülen, ya bu bütçenin çıkması çok çok önemli kongreden. Evet, bu davaların tekrardan araştırılmasını. Çünkü bu konular gerçekten Standing Rock'la görünür hale geldi. Ve her kabileyi, ya çok mesela istatistiksel olarak bakıldığı zaman kayıtlı rakamlar çok küçük gibi gözükebilir ama 30 kişilik bir kabilede bir kadının öldürülmesi ciddi bir oran. Tabii canım, her şeyi alt üst eder. Dengeleri alt üst eder. Şeyde bir şey daha paylaşacağım program sonrasında. Alaska'da çok güzel bir çalışma yapıyorlar. 1943'ten tamamen sözlü tarih üzerinden 1943'ten günümüze kadar olan bütün kadın ölümlerini haritalandırıyorlar. Ulaşabildiklerini, yani insanlarla konuşarak, aileler üzerinden giderek. Çünkü zaten en kalabalık komünite 800 kişi. Yani o kadar da zor bir çalışma değil aslında gerçekten bu konuya vakit ayrıldığı zaman. Ve minik haritanın üzerine şeyler, unutma beni çiçekleri koyuyorlar. İşte hep sembolizm, yani biz seni unutmadık, biz bir şekilde bu davayı, bu dosyayı açacağız ve işte bu bütçenin onaylanması da bunun önünü açacak. Onda takipçisi olacağız, buradan da dinleyicilerimize duyururuz. Fakat bu doğa insan ilişkisi üzerinden bir başka konuya çabucak geçelim. Şu bizim meşhur ıspanak zehirlenmesi. Evet. Hani herkes öldü ya, ölmedi kimse Allah'tan. Ama zehirlendi, çok korktu insanlar. Birden ıspanak boykot edildi, hiç kimse yememeye başladı falan. Aslında çıkan raporda da başka bir otun içine karıştı. Bizim evde de tam ıspanak vardı. Ben İyi misiniz? Kahkahalar arasında yiyip duruyorum. İyi, tamam, şey bol yoğurt koyun. Zehirlenmek. Yoğurt kullanmıyorum ben ama. Ha doğru, pardon, siz vegansınız. Doğru, hatırladım. Kusura bakmayın ama yani kullansaydınız belki badem sütünden yoğurt yapıyorlar mı tabii acaba? Tabii. Yapılıyor, bizde de yapılıyor. Şimdi biz Christopher McCandless'ten bahsetmiştik biraz. Ben Twitter'da bu haftayı duyururken bu Into the Wild filmi, işte Alaska'ya giden genç bir adam orada tamamen doğadan yaşamaya çalışıyor. İşte son kalan cebindeki paraları da yakıyor ve öyle çıkıyor doğaya. Fakat bir kışı dahi geçiremeden ilkbaharda cesedini buluyorlar. Yapılan otopside de vücutta çok fazla yağ kaybı olduğu için açlıktan öldüğü sonucu geliyor. Fakat daha sonra yapılan araştırmalarda aslında açlıktan değil, vücut besinsiz kaldığı için kendini doyurmaya çalışırken yediği vahşi patatesten öldüğü, zehirlenerek öldüğü ortaya çıkıyor. Çünkü her bitkinin içerisinde aslında belirli toksinler var. Belirli, ya bu bitkinin kendini koruma mekanizması, zehirler var ve biz bunları çok düşük dozlarda, eser miktarda aldığımız için bize bir zararı olmuyor. Ama besin değerlerini kaybetmiş bir vücutta, güçsüzleşmiş bir vücutta sürekli bu besinlerle beslendiğiniz zaman zehirlenmeye yol açabiliyor. Christopher de bir paraliz olmuş zaten, onun üzerine vefat etmiş. Her neyse, bu şeyi getiriyor aslında, gene yerlilere dönecek olursak, peki yerliler bu besinleri nasıl ayırt edebiliyorlar? Yani doğayla birlikte yaşayan ve doğadan yaşayan insanlar, bu o kadar uzun generasyonlara yayılan kadim bilgi. Kadim bilgi, yani o kadar uzun yüzyıllara yayılan bir öğreti aslında ve o kadar kıymetli ki, ve biz indijen toplulukları homojenleştirmeye çalıştıkça, bizleştirmeye çalıştıkça aslında bu bilgi kayboluyor. Ve bu bilginin kaybolduğu en önemli yerlerden birisi de Amazonya zaten. Evet. Biliyorsunuz işte Brezilya'daki yaşananlar, doğa koruyuculara karşı, sadece orada değil, yani dünyanın her yerinde, ama orada o kadar artık o kadar artık bıçak kemiğe dayanmış vaziyette ki, en son Guahara kabilesinden Polo Polino öldürüldü. 26 yaşında bir genç adam. Ve bunlar muhteşem işler yapıyorlardı orada. Böyle birçok işte silahlı fotoğrafları falan paylaşılıyor. Ama hiç kimse bunların gerçekten silahlı çatışmaya girdiğini düşünmesin. O silah tamamen kendilerini korumak için. Çünkü inanılmaz tehdit altındalardı. Orada bir Awa kabilesi var. Onların bulunduğu bölgede yaşayan. Ve işte bu son kalan temas edilmemiş kabile diye de geçer. Daha çok yani avaların insanlarla alakaları yok. Evet. Ve avaların yaşadıkları bölgeyi korumaya çalışıyorlar aslında. Ve itfaiye ve kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışıyorlar bu insanlar. Yani bunlar tamamen kendi bireysel çabalarıyla, gönüllü çabalarıyla bir devriye oluşturuyorlar. İşte yasa dışı ağaç kesenlere karşı. Onların kamplarını bulmaya, kampları buldukları zaman GPS'e pozisyonlarını belirlemeye, ondan sonra yangın çıkan alanları hemen itfaiyeye haber vermeye, yani buna yönelik bir çalışmaları var orada ve çok aktifler, çok başarılılar ve çok başarılı oldukları için de çok fazla tehdit alıyorlar. Ve işte en sonunda Polino'nun öldürülmesine kadar, yani yolda yürürken arkasından silahlı adamların gelerek pusu kurarak onu öldürmesine kadar gidiyor ve çok enteresan, onun ölümünden hemen sonra çok kısa bir, yani daha birkaç ay önce kendisiyle yapılmış bir röportajla yayınlandı. Orada da bunlardan bahsediyor zaten. Soruyorlar, korkuyor musun diyorlar. Yani ha, yani korkuyorum tabii ki, yani kendi, ama diyor yani bu daha önemli bir mesele. Şimdi bizim de aynı şekilde hani işte Kaz Dağları'nda, Alakır'da, birçok yerde Türkiye'de gerçekten biz belki farkında değiliz ama çok zor şartlarda ve ciddi güvenlik problemleri tehdidi altında yaşayan arkadaşlarımız var. Yani bu Alakırlılarla da epey mülakatımız oldu zaten. Evet, dinleyicilerimiz aynı zamanda. Buradan da Birhan'la Tuğba'ya da bir günaydın diyelim. Evet, günaydın diyelim gerçekten. Ama mesela yani Büyük Nohutçu çiftinin başına gelen ve ondan sonra onları öldüren kişinin de çıkıp para aldığını söylemesi, fakat ceza görenin sadece bu kişi olması ve onun arkasındaki kişi, onu finanse eden artık her kimse. Burada da aynı şey Polina için de geçerli ve konuşulan şey tabii de tabii o. Şirket belli olduğu halde hiç onun üstüne gidilmiyor yani, ve böyle. Tetikçi şey yapıyor, yargılanıyor ve tetikçi bu şeyi alıyor, cezayı alıyor ve aynı problem. Yani biz şimdi bir dağılmış gibi gözükebiliyoruz. Hani bir Brezilya'dan bahsediyoruz, hepsi bir Alaska'dan. Bağlı. Hepsi birbirine bağlı ve hepsi aslında Standing Rock'ta bir şekilde toplanıyor. Çünkü aynı şeyi direni, yani oradaki gösteriler sırasında Standing Rock'takiler sürekli söylediler. Aramıza provokatörler sokuyorlar. Bu insanlar bizi belirli bir yere çekmeye çalışıyor ve akabinde, ve bu iş işte kamplar dağıldıktan sonra ve direniş farklı noktalarda daha bireysel olarak devam ettikten sonra da söylenen şey hep oydu. Yani biz hedefteyiz. Sürekli olarak puntuna getirip bir şekilde ya bizi ortadan kaldırmaya çalışıyorlar ya da bizi deaktive etmeye çalışıyorlar. Dikilen Kaya'da ayrıca tabii çok büyük bir öncelik getirdikleri bu yeraltı sularını da mahveder ve herhangi bir delinmesi halinde, evet, petrolün akması. Bütün söyledikleri gerçekleşti tabii ki, şimdi. Yani korkunç bir şey oldu değil mi? Tabii ki Keystone'un akması inanılmaz ve aktığı bölgede ve birincisi bu. İlk eski Keystone sızıntı yapan. Şimdi öyle bir şey ki bu boru hatlarını biliyorsunuz, valve mekanizmaları var. Vana. Bunlar fakat vanalar tabii çok sık değil, yani her metreye koymuyorlar bunları. 2 kilometrelik bir alanda bir sızıntı ve sızıntının olduğu yerde wetland, sulak alanlar. Ve daha dün mü evvelsi gün mü BBC bir haber yayınlamıştı. İngiltere'deki bu sulak alanları tekrardan sulak alan haline getirmeye çalışıyorlar. Çünkü bunlar o kadar önemli ekosistemler ki. Tabii. Biz tabii Türkiye'de o dönem için başarılı olan ama biraz da aslında bence negatif tarafı da olan bu sulak alanları kuruttuk, biliyorsunuz işte şey, malaria olmasın, sıtma olmasın, sıtma ile mücadele esnasında ve bu mentalite hala devam ediyor maalesef. Fakat bunlar gerçekten çok çok önemli, özellikle şu anda iklim değişikliğini konuştuğumuz dönemde mangrovelar, sulak alanlar, bunlar çok çok önemli ekosistemler ve şu anda onlardan bir tanesi petrol sızıntısıyla mücadele, yani baş başa kalmış vaziyette. O sızıntı nasıl temizlenecek, ne kadar sürecek ve bunların hepsi Dikilen Kaya'da söylendi. Ve tam da bu dava devam ederken, evet, yani Exxon bir yandan da dava ediliyor, Exxon Mobil'e, evet, büyük, evet, şirket. O sırada geç haber vermişler mesela sızıntının olduğunu. Çok dava. Tipik ve klasik bir durum, evet, bu. Yani, evet, o yani kadar onu söylemiyorlar bir de, evet, sızma oldu diye. 3 saat sonra dava bitti. Yani kapansın o günkü celse. Tabii. Kapandıktan sonra söylüyorum. Ama yani şöyle bir şeyin önüne geçemediler. Çok ciddi borsada değer kaybettiler. Değer kaybettiler. Ya bu da işte artık onların çok da karşılayamayacakları bir şey değil ama en azından işte vebali boyunlarına diyoruz. Yok yok, büyük bir yükselen bir mücadelede devam ediyor her bir tarafta. Yani tabii iklim ki adaleti mücadelesi. Fakat çok enteresan bir şey oldu. Keystone sızdığı zaman ve henüz davaya haber verilmediği zaman Lada ona bir tweet attı. Ve dedi ki biz dedi Doppel'ın extension, yani yeni işi bu uzatmak için, hani onlar da, evet, söz, evet, sahipleri ve itiraz ediyorlar ya. Biz hiçbir şekilde buna dedi onay vermiyoruz dedi. Çünkü o sırada oradaki Keystone'a atıfta bulunmadı. Çünkü daha muhtemelen haber verilmişti ama kesinleşmemiş, teyit edilmemişti. Evet. Yanlış bir şey söylemek istemedi. Ama tam o sızıntının olduğu zaman dikilen Ankara'dakilerin biz kesin kes Dakota Access'in uzantısına hayır diyoruz demeleri ve o arkasından Keystone sızıntı haberinin gelmesi. Bunlar umarım Ladona ve oradaki mücadele eden herkesin elini kuvvetlendirir. Çünkü gerçekten yani bir yerde bir noktada buna dur denmesi gerekiyor. Bu arada tamamen başka bir coğrafyadan başka bir haber daha var. Onu da paylaşayım size. Geçenlerde NPR National Public Radio bir haber paylaştı. Bu Barents Denizi'nde kuzeyde Norveç bayağı bu gözlem kulelerini yükseltmeye başladı. Çünkü Rusya'dan çok tedirgin. Çünkü Rusya kuzey inanılmaz derecede silahlı güç yığmaya başladı. Askeri üs olarak. Neden? Çünkü permafrost erimeye başlıyor, evet, ve doğal kaynakları orada çıkartmak için daha yoğun çalışmalara başlıyorlar. Muazzam da bir metan sızıntı. İnanılmaz. Yani denizlerin, onu da Ümit Şahin'le Açık Yeşil programı esnasında konuştuk. Yeni bir şey var, yani görülmemiş boyutta. bu metan balonları, baloncukları evet. mı diyeyim, fışkırmaya başladı. Tabii, deniz tabii. dibindeki permafrost yataklarının çözülmesinden kaynaklı. Biz ona aman Allah'ım mahvoluyoruz diye bakıyoruz. Ruslar da ona yaşasın daha fazla petrol çıkaracağız diye bakıyorlar. Yani tabii bunu sadece Ruslar bakma, Norveçler bakıyor. Aynen. Fakat orada da böyle ciddi bir şey var. Demografi değişimi başlamış durum. Aslında 2015'ten beri, hatta daha öncesinden beri olan bir şey bu. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Sanırım vaktimiz de doldu. Evet, çok teşekkür ederiz. Gayet hareketli bir döneme girdik aslında. Evet. Mücadele de yükseliyor. Evet, evet, evet. Bir sonraki programda biraz daha tarihe girelim bence. Evet, evet. Orayı böyle destekleye gidelim. Bugün biraz güncel konu. Güncel. Ben de ufak bir yeni bilgiyi de paylaşayım. Benim için yeni bir bilgiydi. Mike Pompeo bütün bu dünyanın en iyi tasarruf eden, yani en çevreci şeyi biziz dedi. Fosil yakıtları da en az indiren ülkeyiz dedi. Emisyonları Trump, indiren. Trump da parmağını sallayıp şeyleri biliyorsunuz, itfaiyecileri neden bu ormanları koruyamıyorsunuz demişti. Pompeo'nun şey olduğunu ben bilmiyordum. Koch biraderlerden, Amerika'nın ve dünyanın en korkunç ya. Çevre düşmanı. Tabii, facia. İnsanların, onlardan en çok para alan senatör. Geçen ay öldü. Bir numaraymış. Hangisinin eli, ya politika çok pisleşmiş. Hangisinin eli temiz ki? Hayır ama yani. Onu da ben bir bilgi olarak nakledeyim. Rekortmen Pompeo, Dışişleri Bakanı şu anda ve en temiz biziz diyor. Evet. Peki. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Rica ederim. Görüşmek üzere. Standing Rock. Dikilen Kaya. Bikem Ekberzade. Petrol, açgözlülük ve Lakotaların adalet mücadelesi. Açık Gazete. Açık Radyo, Açık Gazete. Saat 9.30, 5 geçiyor. Oldu hatta 9.36 ve devam ediyoruz Açık Gazete. Bu şeyde Safiye Halit, onu da söyleyeyim. 23 yaşındaki Somalili bir göçmen. Kız çocuğu diyelim, yani çok genç, hoş bir insan. Maine'de ilk defa tarihte bütün ırkçı ağır hakaretlere, küfürlere, kıyamete rağmen de seçildi. Çok önemli bir başarı da sayılabilir bu da. Amerika Birleşik Devletleri'nde demokrasi adına ve her şey adına önemli. Ama tabii senin söylediğin haber de berbat. Yani metrodan aldığımız Amazon yağmur ormanları kurumakta ve bunun muazzam yangınlara sebep olabileceği konusunda NASA'nın uydu gözlemlerinden gelen, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en büyük gözlem atmosfer araştırmaları merkezinden geliyor. Aynı zamanda başka bir haberi de söyleyeyim. Bu da bütün dünyadaki ne kadar büyük bir kar amacı güden şirketlerin, şirket kapitalizminin nasıl büyük bir rol oynadığını gösteren korkunç bir haber daha var. Dünya çapındaki yatırımlar, bu da Fiona Harvey'in haberi Guardian gazetesinden, sera gazı salımlarını engellemek için yapılan, azaltmak için, yani sera gazı salımları azalsın diye yapılan yatırımlar 2018 yılında %11 oranında düşmüş. Azaltıyorlar yani. Felaket büyüdükçe paralar %11 az buz bir şey değil yani. Bu yeni bir araştırma. Yani küresel iklim finansımı 612 milyar dolara çıkmış 2017'de. Ve fakat %11 düşmüş 564 milyara 218'de. Daha az kamusal vergilerden alınan paraları daha düşük karbonlu ulaşımda filan kullanma konusunda azalmalar var. Bu da çok berbat bir haber. Bir de berbat haber daha var. Deniz seviyeleri yüzyıllarca boyunca devam edilecek. Eğer emisyon hedefleri tutulsa bile, çok çok uzun zaman. Bu da Oliver Millman'ın haberi Guardian'dan, Amerika'dan bildiriyor. Yani Birleşmiş Milletler'in iklim bilimi panelinden 100 yılın sonuna doğru 1 metre 100 santim falan yükselecek deniyordu. 1 metre 10 santim. Fakat eğer emisyonlar böyle giderse, yüzyıla durdurulsa bile, Paris Anlaşması'ndaki hedefler tutulsa bile, yüzyıllar boyunca deniz seviyeleri yükselmeye başlayacak, kesinleşmiş. Evet, ama öyle hiç sevinmeyelim. Yani böyle şey, Waterworld gibi fantastik filmlerde denizin içerisinde yaşanacak bir hayat olabileceğine dair de çok daha fazla umut yok bilimsel verilere bakıldığı zaman. Çünkü deniz üzerindeki, denizlerin içindeki canlılık ve ekolojik sistemde büyük bir çöküşte korkunç ya. Neyse, ama iyi haber, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceği kesinleşmiş. Öyle mi? Oh bari. Evet, Donald Trump'la telefonda görüşmüş Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'yla. İkili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler de ele alınmış. T24'ten bakıyorum. İki lider Trump'ın daveti üzerine şöyle açıklama: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Trump'ın daveti üzerine 13 Kasım Salı günü Washington'da görüşeceklerini yeniden teyit etmişler. Biz, yani şöyle bir şey var. Dinliyorum ben. Biz 25. yılımıza girerken o gün şeyde de Sayın Trump'la Sayın Erdoğan arasında bir buluşma oluyor. Tesadüf. Bence, evet. Bence arkasında bir şey yok bunun. Evet. Bizim radyoyla ilgisi yok diyorsun. Böyle bir şey olduğuna inanmak istemiyorum. Oyun büyük olabilir ama bu kadar da değildir herhalde. Evet, Türk restoranı binası da Bağdat'ta protestocuların kalesi haline geldi. Bir şey soracağım. Orada şey gibi cümleler kullanılmaz değil mi? Don't be a fool gibi. Yok zannediyorum. Yüz yüze olmaz değil mi böyle şeyler? Yok. Ha, ona göre yani. Yazılı olarak oluyor ama bilmiyorum, konuşmadım. 3 hafta önce yazılan mektuptan bahsediyorum. Evet. O mektup konusu çok büyük hadise oldu zaten. Çöpe attık dediler ama iade edilmesi gerekir diyen muhalefet liderleri falan var. Neyse, gidiyorlar bakalım. İstişareler sürdüğü belirtiliyordu. Nihai karar iki liderin telefon görüşmesinin ardından netleşeceği söylenmişti. Şimdi netleşmiş. Türk restoranı binası diye adlandırılan bir binada da Bağdat'ta protestocuların kalesi haline gelmiş. Bu da ilginç bir haber. BBC'nin yeni bir haberi. Yani dün gösterilerde polis protestocuları dağıtmak için havaya ateş açtı ama bir kişi hayatını kaybetmişti, ölenler gene. Hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü İran başkenti Bağdat'ta trafiğe kapatılan köprü sayısı 5'e çıkmış. Yeşil bölgeye çıkan Cumhuriyet, Sinek ve Ahrar köprülerinin ardından Şüheda ve Babel Muazzam köprüleri de dün araç ve yaya trafiğine kapatılmış. Yeni Babel Muazzam büyük kapı demek. Bağdat'ta Kahr yakasında önemli bakanlıklarla bazı devlet kurumlarına ulaşmak için bu 5 köprüden geçmek gerekiyormuş. Yani ulaşılamıyormuş galiba. Köprülerin kapatılmasıyla hayat adeta durma noktasına gelmiş. Ev ve iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar kilometrelerce yürümek zorunda kalmışlar. Başkentteki sokağa çıkma yasağıyla dün itibariyle kaldırılmış. Ama çok işe yaramışa benzemiyor galiba. Evet. Öte yandan ülkenin güneyinde de olaylar var. Zikar vilayetinde göstericilerin 3 milletvekilinin evini yaktığı öğrenilmiş. Milletvekillerinin evini, evet, yakıyorlar ama olaylarda can kaybı yaşanmamış bu yakma işlemleri. Evet. Bu arada da wow, şey var. Yani Bağdat'taki protestocuların kalesi, adı Türk restoranı. Öyle deniyor. Irak güvenlik güçleri binada daha önce keskin nişancıları konuşlandırmışlar. Ama binayı işgal etmeyi bırakmaları halinde buradan açılan ateş sonucu insanların öleceğini savunuyorlar. Onun için orayı tutuyorlarmış. Kale yapmışlar. Hong Kong'da da özel idari bölgesinin hükümet karşıtı bir kişi, Pekin yönetimi yanlısı Hong Konglu siyasetçi Yun Yus Ho Kwang Yu'yu bıçaklamış. Ho ve yaralanan asistanın hastaneye kaldırıldığı ifade edilmiş. Ameliyat olacakmış. Saldırgan gözaltına alınmış. Hong Kong'da 2 gün önce de 5 kişi yaralayan bıçaklı bir saldırgan siyasetçi Andrew Chin'u kulağını ısırarak koparmış. Evet, ve Çince konuşuyormuş. Mandarin Çincesi. Öyle mi? Evet. O da endişe verici bir şey. Evet. Tayvan bizimdir filan diye de bağırmış. Amerika Birleşik Devletleri bayrakları da açılıyor Hong Kong'da. Orada da ilginç gelişmeler var. Amerika'dan bir heyetin de geleceği de söyleniyor galiba. Bir detaylı olarak bakmam lazım. Öte yandan da Britanya'da ilginç bir gelişme daha oldu. John Bercow meclis başkanlığını bıraktı. Avam kamerasında uzun süre başkanlık yapıyordu. Speaker diyorlar ona, biliyorsun. Çıktı ve Brexit'i Britanya'nın, yani bir açıklama yapmış başkanlıktan, meclis başkanlığından ayrıldıktan sonra John Bercow, ve Britanya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaptığı en büyük hata olarak nitelemiş. Çok önemli, ağırlıklı birisi var. İkonik bir kişi kendisi. Çok tanınan ve iyi yönettiği söylenen bir meclis oturumlarını. Brexit'ten bahsediyor. Brexit'in Britanya'nın yaptığı en büyük hatadır demiş. Çok ilginç aslında yani. Ve tabii Britanya'dan bahsederken bu çok, biraz önce sözünü ettiğim bir şey var ya, yani dava açılıyor, şeyi de kazandık, Extinction Rebellion'ın, yani yok oluş isyancılarının, iklim aktivistlerinin engellenmesi kanuna aykırıdır deyince, bunun üzerine de işte başta gözaltına alınanlar olmak üzere bütün yok oluş isyancıları da biz de dava açacağız, evet, açmayı düşünüyoruz dediler. Çok önemli bir gelişme. Önüne gelen herkesi gözaltına aldılar. Yani sokakta barışçıl bir şekilde protesto eden, evet, evet, bezelyeleri bile. Brokoli, karıştırıyorum bazen bezelye ve brokoli. İkisi de B ile başlıyor ya. Ama şey çok ilginç yani. Tobias Garnett diye de bir hukukçu, Extinction Rebellion'ın, yani yok oluş isyanının da koordinatörlerinden biri, yani hukuk stratejisini çizen avukatlardan bir tanesi, koordinatörü o. İnsan hakları hukukçusu diyor ki şimdi Extinction Rebellion, yani yok oluş isyanı mahkemelerde kazandı. Şimdi iklim seçimini kazanmak durumundayız. Bunu kazanmalıyız diyor. Çok önemli bir açıklama bu. Çünkü Britanya'da yapılan son araştırmalarda, kamuoyu araştırmalarında net olarak ortaya çıktı ki Britanya'daki en önemli konu açık arayla iklim krizi olmuş. Gerek Greta Thunberg ve genç aktivistlerin, grevci çocukların ve arkadaşlarının, ve büyükler de katıldı tabii, gerekse de yok oluş isyancılarının bu iklim acil de ilan ettirdikten sonra Britanya'da yaşayan insanların, Galler'de ve İskoçya'da dahil olmak üzere, şeyleri değişmiş, fikirleri bir numaralı durumda, hem de büyük uzak arayla iklimden kaygısı var. O yüzden de bunu yoğun bir şekilde ele alabilen şey olursa, İşçi Partisi, siyasetçiler özellikle. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde geçen sene, yok bu sene, bu sene olduğu gibi ne oranda arttığını görüyorsunuz. Yeşiller Partisi'nin 4 katı oranında arttırmıştı yanlış hatırlamıyorsam. İşte şimdi yakından takip etmemiz lazım. Labour'da bu 14 Aralık mıydı? Kaçtı seçim hatırlamıyorum. Tam tarihini. Erken seçim ama bu seçimi kazanmalıyız diyor işte Tobias Garnett da. Çünkü zaten iklim meselesi gündeme geldi. 12 Aralık. 12 Aralık, evet, doğru. Ve bir yandan da yatırımları kısıyorlar filan işte. Peki şeyden bahsedelim birazcık da. Anayasa Mahkemesi iş bırakan Devlet Demiryolları çalışanlarına verilen cezayı hak ihlali saymamış. 2009 yılındaki eylemle ilgili kararında ne diyor Anayasa Mahkemesi? 10 sene önceki. Evet. Çok acayip bir şey. Eylemin başkalarının haklarının engellenmesi noktasında ağır bir külfete yol açtığı anlaşılmıştır diye. Anayasa Mahkemesi grev kavramını, tarihçesi hakkında ya da grev kavramının ne anlama geldiği konusunda bir fikri var mı acaba? Çünkü zaten grev eylemi, iş bırakma eylemi zaten işi aksatmak üzerine kurulmuş ki haklarını alabilsinler diye. Elbette başkalarına külfet getirecek, yoksa bir anlamı yok ki. Evet. Ama bu, yani iş ve işçi, emekçi hakları tarihini konusunda bir seminer açılması iyi olur Anayasa Mahkemesi'nde ve hukukçular arasında. Bu arada Erdoğan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Beştepe'de Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. yıl kutlama töreninde konuşmuş ve dindar gençlik bilecek ki alkol haramdır demiş. İlahiyat camiasına büyük görev düşüyor. Her bir ilahiyatçımız bilgisiyle, duruşuyla, samimiyetiyle, ahlakıyla, ibadetiyle örnek olmak mecburiyetindedir. Böylece İslam yaşayışını toplumun her kesimine yayabiliriz demiş. Amerika Bağdadi kendini imha etti ve bununla ilgili iletişim kampanyasını başlattı. İlk defa burada bugün açıklıyorum. Biz de hanımını yakaladık. Yaygara yapmadık. Aynı şekilde kız kardeşini, eniştesini, onları üstelik de Suriye tarafında bunları yakaladık demiş. Yalnız hangi hanımını yakaladıklarını hangi gerekçeyle? Ya eşi olduğu gerekçesiyle mi? Bir şey vardır bilmiyorum. Herhalde, bir vardır herhalde. Bir de birden fazla en az 4 eşi olduğunu da biliyoruz. Yani başka haberlerde de okumuştuk. Hangi hanım olduğunu söylememiş. Fakat inşallah dindar bir gençlik sizin ellerinizde yetişecek diye de konuşmuş. Ben bir şey soracağım. Buyurun. Genç nesil olarak. Kime? Sana. Öyle mi? Okey. Alkol haram. Haram. Peki kumar? Haram. Ama zina haram. Ama birçok mesela böyle eski bakanların, millet meclisi marihuana illegal başkanlarının oğullarının kumarhanelerde resimleri vardı. Haram. O fotoğrafları çekmek de belki haram. Bilmiyorum o kısmı kadar kısmı. Pek Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bagdadi'nin tüm aile üyelerinin Türkiye tarafından gözaltına alındığını açıklamış. Aynı soruyu bir daha soracak mısın? Gerekçeyi vermiş mi? Eşi de dahil aile üyelerini gözaltına aldı. Bütün terör gruplarının peşine düşme kararlılığımızdan şüphe edenlerin peki bunların gözaltına eşleri mı alındı yoksa yani Türkiye'yi mi sığındılar? Irak'taki ve Suriye'deki şu andaki ortama baktıkları zaman hayat yani can güvenlikleri için belki de en güvenli ülke şu anda Türkiye. O yüzden de sığınıp gözaltına alınmış olabilirler yani. Evet ama eşi de dahil tüm aile üyelerini gözaltına aldık. Yani öyle diyor zaten. İngilizce mesaj yollamış Sayın Altun İletişim Bakanı ve bütün terör gruplarının peşine düşme kararlılığımızdan şüphe edenlerin Türkiye'nin DAEŞ, PKK, YPG ya da diğer örgütlerden teröristleri yakalamadaki başarılı siciline bir kez daha göz atması gerekir demiş. Bağdadi'nin eşinin yakalandığını Erdoğan açıklamıştı zaten. Altun'da Bağdadi'nin kardeşinin de yakalandığını da duyurmuştu daha önce. Yalnız bunların hepsi karıları, eşleri de terörist kategorisine mi giriyor bilmiyorum. Öyle diyorlar. Çocuklar ne oluyor? Sonra bu tip operasyonlarda tırnak içinde ele geçirilen ya da tırnak dışında ele geçirilen insanların çocukların akıbeti hiçbir şekilde gazetelerde ve şeylerde takip edilmiyor. Evet. Ne oluyor çocuklara? Neredeler? En son Reyna Saldırgan'ın çocuğundan da bahsediliyordu. O da babasıyla beraber o operasyonda gözaltına alınanlar arasındaydı. O çocuğa ne oldu mesela? Hiç haber duydunuz mu o konuyla alakalı? Hayır. Takip etmedim maalesef. Kimse umursamıyor çünkü. Evet, çok tatsız bir durum var. Bu arada da Kartal İmam Hatip Lisesi Türk Hava Yolları ile uçuyor diye de bir haber var. Öyle miymiş? Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Necmettin Bilal, Erdoğan'ın da mezunları arasında yer aldığı Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan yaklaşık 80 kişi Türk Hava Yolları yönetiminde bulunuyormuş. Bir liste açıklandı. Bütün şeyleri, bölgeleri yani. Gayet başarılı değiller mi? Varsa, yani masa baktığın varsa, zaman gayet başarılı değilmiş. Değil mi? Değilmiş. Niye? O kadar. Yani Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan isimlerin yükselişi dikkatleri çekti diyor haberde. T24 haberi bu. Sözcüden almışlar onlar da ama İsmail Şahin'in haberini. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde danışmanlığını yapmakta olan Mehmet İlker Avcı'nın 2015 yılında Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başlamasıyla 2015 bu ve Türk Hava Yolları'ndaki dikkati çeken atamalar gerçekleşmeye başlamış. 80'ne yakın yönetici, ne kadar çok yöneticiyle yönetilen bir kuruluş bu. Bilal Erdoğan gibi 99 mezunu Arda Ermut yönetim kurulu üyesi, yine aynı yıl mezun olan Abdülkerim Çay ve Ahmet Olmuştur genel müdür yardımcıları, Ebu Bekir Akgül insan kaynakları başkanı, 93 mezunu Ogün Şanlıer yönetim kurulu üyesi, basın müşaviri Yahya Üstün, reklam müdürü Rafet Tafati Özgür de hepsi Kartal İmam Hatip Lisesi. Konuyla doğrudan alakası yok ama Soma faciasında bir madenci tekmelemesiyle Türkiye gündemine oturan bir isim vardı. O zamanlar başbakanlık müşaviri olan Yusuf Yerkel, o da Kartal İmam Hatip mezunu. Öyle mi? Evet. Güzel. Yani sen başarılı dedin ya, 2019 yılının ilk yarısını 1 milyar zararla kapatmış. Okul 1 mu? Milyar lira. Hayır. Ne? Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları, pardon. Ya okul gibi yani, bir yandan da o kadar fazla. Zaten o, evet, ve Türk Hava Yolları'nın hisseleri son bir yılda %22 değer kaybetmiş. Yani 4'te 1'e yakın. İşte zararla kapatıyor. Dolayısıyla başarılı diye sordun, cevap veriyorum, sonra da neden diye soruyorsun. Ama işte kafalar karışık. En son işte Ağustos ayında çıkan Bir Gün Gazetesi'nin haberinde THY'ye açıklaması kafa karıştırdı. Kar mı zarar mı deniliyordu. Evet, şimdi bir de şeyden bahsedelim. 4 Suriye Resul Ayn ve Tel Abyad dışındaki sınır hattına yerleşen Suriye güçleri Kamışlı'ya da bayrak dikmiş. Soçi mutabakatında Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine vurgu yapılmasına karşın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği ÖSO, yani Özgür Suriye Ordusu, Suriye Geçici Hükümeti adıyla Barış Pınarı Harekatı bölgesinde askeri mahkeme kurmuş. Askeri mahkeme. Evet. Suriye ordusu bayrak dikti, ÖSO mahkeme kurdu diye veriliyor Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfadan haberi. Bu ciddi bir şey. İdlib'de bombalanmaya devam ediyor bu arada. En son gerginliği azaltma bölgesinde sivil yerleşimleri düzenlenen hava saldırılarında 8 sivilin yaşamını yitirdi. Ondan fazla sivilin yaralandığından bahseden bir haber var. Bir de çocuk hastanesinin hedef alındığı söyleniyor. Öyle mi? Marat el-Numan ilçesinde köylere saldırılar düzenlenmiş. Şinan köyünde bulunan çocuk hastanesi çifte saldırıya hedef olmuş. Evet, orada da yani çeşitli medya organlarında Özgür Suriye Ordusu, şimdiki adı ne? Suriye Milli Ordusu. Suriye Milli Ordusu. İkisi de kullanılıyor herhalde. Hangi gazeteden okuduğunuza göre değişiyor efendim. Ay, uluslararası gazetelerde de çok sayıda şey çıkmaya başladı yalnız. Amerika Birleşik Devletleri'nden, Washington Post'tan, New York Times'dan ve Guardian'dan, Economist dergisinden filan okunan haberlerde oralarda savaş suçları işlendiğine ilişkin bir takım kuşkular dile getirilmeye başlandı. Türkiye'deki gazetelerde ve internet gazetelerinde de çok fazla çıkmıyor ama yani böyle. Şimdi ÖSO'nun mahkeme kurması mümkün olabilir mi böyle bir başka bir ülkede? Suriye Geçici Hükümeti adıyla. Suriye Geçici Hükümeti adını kurmak. Daha önce de Suriye Geçici Hükümeti gibi girişimler olmuştu. Şimdi bunun mahkemeli hali mi olmaya başladı? Yani Barış Pınarı Harekatı denilen bölgede askeri mahkeme kuruldu diyor bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nin manşet altı haberi, fotoğraflı bir durum. Bir başka haber de 4 milyona yakın Suriyelinin kalıcı olduğunu kabullenen iktidarın uyum stratejisini açıklıyoruz diyor. Good morning. Tam bir şeyle, tam sayfa. Büyük puntolarla gizlenen belge diye, yani hükümetin Türkiye'de geçici koruma statüsünde bulunan Suriyelileri sınır hattına yerleştirme planının gerçekçi olmadığı, belgenin adı şöyle: uyum strateji belgesi ve ulusal eylem planı. Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Balbay, Suriye Türkiye'ye girdi göç dalgası kitabında yer alan belgeye göre Suriyelilerin uyumu, eğitimi, sağlığı, iş gücü ve sosyal desteği için başkanlık oluşturulmuş. Böyle bir Sertaç Eş imzalı haber var burada da. Bir de ilginç skandal haberi var. Kombassan'ı kurtarmayı amaçlayan yasa tasarısına tepkiler çığ gibi büyüdü diyoruz. Emre Deveci'nin imzaladığı bir haber, gene Cumhuriyet'ten. Kombassan'ın mağdurlarının avukatı Acun Papakçı milletvekillerine mektup göndererek genel kurulda hayır oyu kullanmaya çağırmış. Kombas'tan hisseleri olağanüstü artmış. Yani şöyle durum, gurbetçilik denilen Türkiye dışında çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından 1,7 milyar avro toplamış. Yargıtay tarafından tazminat ödemeye mahkum edilen bir şirket, onu kurtarma operasyonu yeni sorunlar yaratacağı belirtilmiş. Devletin 5 milyar avrodan fazla tazminat ödemesine neden olabilirdi. Bu tazminat da bizim cebimizden çıkacak. Yok, sizin cebinizden çıkmasına gerek yok. Milli Piyango İdaresi 2019 yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin... Talihsiz talihli. Talihlisi hala ortaya çıkmadı. Parasını almadı. Yaklaşık 60 gün sonra zaten bu hazineye devredilecek. Oradan hallederiz. Ha, iyi o zaman. Güzel. Her şeyin bir çözümü var gördüğünüz üzere. Haklısın ya. Yani Evrensel Gazetesi de manşetten şey demiş. Ödenemeyen fatura, maaşa gelen haciz ve borç yüzünden 4 kişinin intihar ettiği gün, halktan toplanan paraların nereye harcanacağını gösteren bütçe görüşmeleri halktan gizlendi. Yani bütçeyi kaçırsanız da ölümü gizleyemezsiniz diyor Evrensel Gazetesi. Yorumlu bir manşet yapmış. Ve şimdi bu olaydan da bahsedelim. Çok acayip bir durumdan bahsediyoruz. Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş. Neyran Elden'den okuyalım BBC Türkçe'den. Gerçek bir trajedi. Yani tamamen gene anomi denen durumu da içerebilir. Emil Durkheim'in ünlü İntihar adlı klasik eserinde 150 yıl önce yazılmış olan. Yani bakkaldaki veresiye defterinde 2260 lira borç varmış. İstanbul'un Fatih ilçesinde kapısına "Dikkat siyanür var" yazılı not astıkları evlerinde ölü bulunan 4 kardeşe yapılan, ikisi kadın sanıyorum, ön otopside kardeşlerin siyanürden dolayı zehirlendikleri ortaya çıkmış. 15 yıldır oturuyorlarmış aynı evde. 45 ile 60 yaş arasında kardeşler. O binanın altında bakkal dükkanı işleten Yusuf Deniz de BBC Türkçe'ye kardeşlerin 15 yıldır kendilerinden alışveriş yaptığını, son zamanlarda da maddi sıkıntı yaşadıklarını söylemiş. Borcu nedeniyle doğalgazı kapatılan daireye dün gelen Boğaziçi Elektrik BEDAŞ görevlileri de 607 liralık borcu nedeniyle elektriğini kesmiş daire. Ama sonradan özür dileyip açmışlar, biz haberimiz yoktu diye, ama kapısında siyanür. Cinayetten sonra oluyor bu, evet, kesilmesi. Evet, ama fark etmedik demişler. BEDAŞ'tan öyle bir açıklama gelmiş. Artık bunu kabul etmek zorundayız. Bilmiyorduk, görmedik demişler ve geri açmışlar. Fakat evlerinde ölü bulunan kardeşlerden Oya yetişkinin kendisinden veresiye ile alışveriş yaptığını söylemiş bakkal. Ve çok Yusuf Deniz adlı bakkal, bakkaliye işleten kişi, her gün 6-7 ekmek, bazen 10 ekmek aldıkları bile oluyordu. 2260 lira veresiye borçları var demiş. Cuma günü bana borcunu ödeyecekti, ödeyemedi. Dedik ya, maaşıma haciz koymuşlar. Pazartesi günü alışveriş yaptığında ertesi gün para vereceğini söyledi. Gelen giden olmayınca merak ettik. Telefonu açmayınca şüphelendik, çıktık baktık, sonra da polisi aradık demiş. Çok maddi sıkıntıdalarmış. Özel kıyafet giymiş ekipler, maske takıp girdikleri evde 48 yaşındaki Cüneyt Yetişkin, 54 yaşındaki Oya Yetişkin, 56 yaşındaki Yaşar Yetişkin ve 60 yaşındaki Kamuran Yetişkin'in cansız bedenlerini bulmuş, yoğun siyanür kokusu. Beşiktaş'ta geçen pazar günü durağa dalarak bir kişi öldüren, 13 kişi de yaralayan halk otobüsü şoförü Necdet Karakuş'un ifadesi de ortaya çıkmış. Beşiktaş meydanına geldim saat 16.30 sularında diyor. Normal güzergahımdan çıkarak Ortaköy istikametine giden yolun kenarındaki duraktaki kalabalık bir grubun otobüs beklediğini gördüm. Ve kalabalığın üzerine otobüsü yeşil ışık yandıktan sonra son sürat sürdüm demiş. Benim o anki düşüncem... Niye sürmüş? Anlatıyor. Benim o anki düşüncem insanlara kasten çarpmak ve kendimi öldürmekti. Olayın etkisiyle şoför koltuğunun yan tarafından yan tarafındaki kabinde devamlı bulunan meyve bıçağını aldım ve etrafımdakilere saldırdım. Suçlu hissettim ve kendimi öldürmek istedim. Yakındaki Beşiktaş iskelesine doğru koşarak gittim. Doğruca denize atladım. Boğazın derinliğine doğru ilerleyerek boğulmak istedim. Bir süre sonra bayılmışım. Gözümü açtığımda sahile çıkarıldığımı anladım demiş. Otobüs Şoförleri Derneği Başkanı da Türkler kimseyi öldürmez. Bıçak taşımazlar. Bıçak taşıyorsa otobüsün içinde elbet bir sebebi vardır şeklinde bir açıklama yaptı. Bunu nasıl yorumlayacaksınız Can Bilmiyorum. Bey? O zaman her zaman bulunan meyve bıçağına da bir açıklama yapsınlar. İşte evet, ona da bir açıklama yapmanın. Yani Türk olan zaten kimseyi öldürmez diyor şoförler. Bu şeye dönecek olursak iki saniye, oya yetişkin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde model olarak çalışıyormuş. Yaşar yetişkin motorlu kuryelik yapıyormuş kısa süreli işlerde. Kardeşlerden diğer ikisi çalışmıyormuş. Cüneyt yetişkin de sarı hastasıymış. Tam bir trajedi yani. Anomik bir durum. Ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan da herhangi bir sosyal yardım almamışlar. Soruyorlar. Arkadaşları birisi Serpil Alkan da 33 yıldır tanıyorum. Beraber de çalıştık demiş. Sahne sanatçısı diyor. Ne demek bilmiyorum. Şarkıcı belki. Bir süredir geçim sıkıntısı çektiklerini biliyordum. Bir süredir antidepresan kullandıklarını söylemiş. Zaten bol sayıda antidepresyona karşı ilaç da bulunmuş. Ailenin tüm ekonomik yükünü oya taşıyordu ancak yetişemiyordu. İş yerinde de sıkıntıları vardı. Sosyal yardım talebinde yeşil kart almalarını tavsiye ettim ama sosyal yardımı kabul etmediler. Diyecek kelime bulamıyorum. Yeşil kart alalım diyordum, istemiyorlardı. Aç dolaşıyorlardı ama yardım istemediler. Gururluydular demiş. Çok büyük bir trajedi yani. Siyanür içip intihar etmişler. Bu da böyle. Galiba bitiriyoruz haberleri artık. Evet. Başka da bir şey olup bakıyorum kaçırın gözden. Neyse kaçırmış. İyi haber vereyim ben. Asya'yı Avrupa'ya buluşturan modern İpek yoluna heyecan dolu bir gün yaşanmış efendim. Çin'den yola çıkıp Marmara'yı kullanarak Avrupa'ya geçecek ilk yük treni China Railway Express dün Ankara'dan uğurlanmış. China Railway Express'e ait olan tren aynı zamanda Marmara'yı kullanan ilk yük treni unvanını da kazanarak tarihe geçecekmiş. Bir iyi haber de ben vereyim. Magazin Gazetecileri Derneği Altın Objektif ödüllerine Kelebek ve Kanal D toplam 10 ödülle damgasını vurmuş. Ödül yağmış. Hangi Kelebek? Hürriyet gazetesinin, yani Türkiye Türklerindir gazetesinin eki. Kelebek'te okuyabilirsiniz. Kanal D'nin sevilen dizisi Afili Aşkın Yıldızları da gecede ödül alanlar aradı. İyi haberler buydu. Bir tane de kötü haber veriyorum. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda İspanya şampiyonu Real Madrid ile karşılaşan Galatasaray sahadan 6-0 mağlup ayrılmış. Buna eskiden halka yemek derlerdi. Sarı kırmızıların 3 üst tura çıkma şansı kalmamış. Madrid faciası diye verilmiş. Selahattin Çolak da bana bir şey hatırlattı sabah sabah. 6 Kasım'da da Fenerbahçe'ye karşı Galatasaray'ın 6-0 yenildiğini hatırlattı. 6 Kasım uğurlu bir sayı değil sarı kırmızılar için. 6 Kasım. Ama hangi yıl olduğunu şimdi hatırlamıyorum. Hatırlamak da istemiyorum galiba zaten. Tamam böyle. En iyi haberle de bitiriyorum. Yapanın yanına kar kalmayacakmış. Adalet Bakanı açıklamış, yani müjdeyi vermiş. 6 Kasım 2002 idi bu deminki haber, hatırladık. Adalet Bakanı Gül de ceza infaz yasasında düşünülen değişiklikleri Sabah gazetesine açıklamış. Yapanın yanına kar kalmayacak. Yani adalet geliyormuş Türkiye. Bundan daha iyi bir haberle bitiremezdik. İyi güzel. Yaşasın adalet. Güzel. Tamam. Çıkalım hadi. Çıkalım. Peki çıkarken Hemen hatırlatayım, bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple beraberdiniz. Emre Gümüşer ve Robert Ayar da bize destek vermektelerdi. Dinlediğiniz için çok çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, bir de çıkarken de bir Kazım Koyuncu şarkısına yer vereceğiz. Askıda Yaşamak. Kazım Koyuncu da Artvin'de 1971'de bugün doğmuştu, 7 Kasım'da. Ve geleneksel Karadeniz müziğiyle rock and roll müziğini sentezleyen, kendi tarzını yaratan Laz müzisyen, 33 yaşında akciğer kanserinden 25 Haziran 2005'te vefat etmişti. Ona da bir günaydın diyerek Askıda Yaşamak adlı anlamlı şarkısını çalarak bitiriyoruz. Tekrar günaydın. Thank you.